Bugün işte ben Güven Çatak, Didem Seven, Tolga Seven hep birlikte oyunlaştırma üzerine konuşacağız. Daha doğrusu içinde bulduğumuz mekanı yani bahaneyi nasıl oyunlaştırabiliriz? Oyunlaştırma ekseninde bir yani sanat ortamı ve içinde bulunduğu her şey, içindeki sirkülasyondan tutun katılıma kadar çok farklı konu aslında oyunlaştırılarak nasıl değiştirilebilir, yönlendirilebilir, gerekir mi gibi aslında birçok çelişki üzerine aslında bir takım böyle sayfalar açmaya çalışacağız. Çünkü aslında ilginç kesişimlerin olduğu bir alan oyun ve sanat. Bu anlamda yani böyle bir platformu da tabii ki oyunlaştırmayı denemek de ilginç. Yani bu dediğim için teşekkürler bu arada. Benim için de ilginç bir deneyim olacak. Önce biraz yani oyunlaştırma nedir? Bundan biraz belki bahsedebiliriz. Çok böyle kısaca bir giriş yapabiliriz. Elbette oyunlaştırmanın yani kökeni oyuna dayanıyor. Ama oyun tabii ki çok geniş bir kavram ve belki de bunun üzerine gitmek yerine doğrudan oyunlaştırmadan başlayarak oyuna belki geri dönmek daha iyi olacaktır. Hem vakti iyi kullanmak adına. Şimdi oyunlaştırma yani aslında temelde yani oyun ile ilgisi olmayan ortamlara oyun tasarımı araçlarını veya bununla ilgili kavramları entegre ederek, dahil ederek o alandaki motivasyonu sağlamak veya o alana yönelik olan bağlılığı geliştirmek üzerine kurulu bir sistem. Aslında temelde reklam sektöründen gelen bir tabir, oyunlaştırma. İngilizcesi gamification ve reklam sektöründe oldukça sık kullanılıyor. Özellikle tabii ki bir ürünü satmak, bir işte marka kimliği oluşturmak, markaya bağlılık sağlamak üzerine birçok farklı şekillerde kullanılıyor. Ve son dönemde de tabii ki işte dijital teknolojilerin gelişmesi, özellikle mobil teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu oyunlaştırma denilen yöntem oldukça sık, ondan oldukça sık faydalanıyoruz. Mesela keza örneğin Foursquare, değil mi? Bir uygulama aslında temelde bir mekanda bulunmak ve bunu paylaşmak üzerine kurulu bir aslında uygulamadan bahsediyoruz. Ama tabii ki bu uygulama aslında oyunlaştırıldıktan sonra çok popüler oldu. Ne yapıldı mesela? İşte bir mekana eğer ilk defa geliyorsanız bu size bir puan olarak geri dönüyordu. Eğer o mekan daha önce hiç kimse yani gitmemişse o mekanın işte valisi, mayor oluyordunuz. Bunun gibi aslında birçok farklı özellik eklenerek aslında bu uygulama oyunlaştırılmış bir uygulama ve tabii ki çok ilgi çekti. İnsanlar bu uygulama sonucu yani nerede bulunduklarını paylaşmak, göstermek ve bununla ilgili geri bildirimler almak ve bu geri bildirimleri de paylaşmak üzerine bir döngü mesela kuruldu ve aslında çok basit bir uygulama oyunlaştırılarak çok popüler oldu ve tabii ki kar elde etti. Şöyle çok tek örnekler üzerinden, yani çok basit şeyler, hep böyle günlük hayatın içinde olan aslında örnekler bunlar. İşte diyelim ki Cafe Nero veya Starbucks'ta da benzer bir uygulama var. İşte eğer 10 tane kafe alırsanız işte 10'uncusu bedava gibi bir durum, değil mi? Size bir kart veriyor, o kartı yanınıza taşıyorsunuz. O karttaki kartı aldığınız zaman bir damgayla işte bir işaret konuyor. Ve 10'uncu zaman alacağım gibi aklınızda o sizin, o marka hep aklınızda dönüyor aslında. Ve yanınızda değilse pişman oluyorsunuz. Ah keşke bir şey yanımda olsaydı, baktırsaydım falan filan. Örnek çok. Mesela bu da başka yani benim bizzat gördüğüm bir örnek. Bir pisuar. Neredeydi o? Çok özel değilse. Karşıda Zettin altı barda. Kadıköy'de Zettin altı barda bulabilirsiniz. Evet, yani bunun gibi başka çok şey de yapılıyor. Tabii ki bir yönlendirme söz konusu burada. İşte doğru bir noktaya aslında tuvaletinizi yapmak üzerine kurulu bir şey. Ama bir yandan da bir gol atma. O tip bir oyun mekaniğini bizzat kullanmış bir şey. Çok cinsiyetçi bir şey. Örnek olarak getireyim sadece. Evet. Onun dışında tabii bunu yani yani bu uygulamayı çok başarılı kullanan yani şeyler, firmalar da var. Özellikle mesela Nike'ın geliştirdiği Nike Plus adlı uygulama oldukça başarılı. İşte özellikle sizi koşmaya motive eden bir uygulamadan bahsediyoruz. Hem kolunuza taktığınız bir bileklik, hem de işte iPhone, iPod gibi bir işte mobil araç ile birlikte aslında ne kadar koştuğunuz, koşma rotanız gibi şeyleri ortaya çıkartabiliyor. Ve siz koştukça bir işte fuel adlı, yakıt adlı bir noktada sizin tüm enerjiniz depolanıyor. Ve bu tabii ki bunların hepsini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz. Başkaları da sizin rotanızda koşmaya başlıyor. Ve hatta sizden daha iyi zamanlar, dereceler yapabiliyor gibi. We had a zombie attack last night and we're low on everything. We need whatever you can find. Get going. Pardon, hızlı başladı. Bu ise mesela bu Nike Plus'ın tabii biraz böyle çok yüzeyde geçiyorum. Bunlar çünkü hep yani bulabileceğiniz örnekler. Ben daha çok tartışmamıza vakit kalmasını istiyorum. Nike Plus'ın yaptığını bir seviye ileri götüren başka bir uygulama, Zombie Run adlı uygulama. Bu da ne yapıyor? Sadece Nike hani koşu, ödül, parkur gibi şeyler üzerine dururken Zombie Run yine koşu var ama bu sefer işte zombi evreninin tüm klişelerini kullanıyor, tüm anlatı yöntemlerini kullanıyor ve çok daha bize aslında sinematografik, sinemasal bir aslında veya edebi bir yani deneyim yaşattığını söyleyebiliriz. Collected a bottle of water, a radio, and a box of batteries. 2.4 kilometers, 17 minutes. Right on your tail. Don't look back. Zombies attacked a nearby farmhouse. The survivors are on the roof. We can't just leave them there to die. We need you to investigate. What you find could save lives, even end the zombie plague. I have to go in alone. 5 kilometers, 29 minutes. Zombies detected. They spotted you. Run, five. Come on home, runner five. We're one step closer to saving the world. Uygulamadan bahsedebiliriz. Yani oldukça popüler bir alan. Aslında temelde neler yapılıyor? Yani bu ya, bir şeyi oyunlaştırmak için neler yapılıyor? Özellikle bir reklam sektöründen bahsediyorum. İşte bir kere yaptığımız eylemler sonucu çeşitli puanlar kazanılıyor. Tabii ki. Puanlar kazandıkça bölümler atlıyorsunuz. Yani size farklı engel seviyeleri sonucu farklı bölümler atlayabiliyorsunuz. Tabii ki badges, armalar toplayabiliyorsunuz. Yani işte çünkü bir arma almak yani bir spot olarak değil mi? O armayı takmak bizi çok tatmin eden bir şey. İşte en iyi koşucu veya en kıvrak koşucu gibi veya tabii çok daha esprili şeyler de yapılabiliyor. Tabii ki bir takım ödüller kazanabiliyorsunuz bunun sonucunda. Bunlar zaman zaman belki mesela indirim gibi ödüller de olabilir. Özellikle Nike örnekle eğer. Ve tabii ki leaderboard yani bir sıralamada bir yeriniz oluyor. Ve de bu sıralamada üst sıralara çıkmak yani bir statü kaygısından gelen bir şekilde o sıralamada bir üst sıraya çıkmak istiyorsunuz ve sizi aslında motive ediyor. Hep bir şekilde markayla olan ilişkinizi hiç kopartmıyor gibi. Şimdi reklam sektörü tabii ki dediğim gibi çok yoğun kullanılan bir şey ama tabii gamification yani terim olarak oradan çıkmasına rağmen tabii sadece reklam sektörüne ne özel bir yöntem değil. En başta eğitim de yani eğitim sektörüne çok sık kullanılıyor. Bir şeyi oyunlaştırarak anlatmak. Yani eğitim sektöründen başlayıp hani sanat, ordu, yer kadar o zaman çok farklı alanlarda bunları aslında yani bu yöntemden faydalanmak mümkün. Aslında evet, oyunlaştırma sanatı aslında çok eski yani çok hayatın içinden bir şey. Yani biz mesela bu benim böyle çok sevdiğim bir örnek. Hani işte bir çocuğa yemek yedirirken bile bir şeyi taklit etmeye başlıyoruz değil mi? İşte uçak hangara girecek gibi bir role playing, bir rol yapma ile başlayıp hani bebeği o şekilde yedirmeye çalışarak başlıyoruz aslında. Bu çok yani çok küçük yaşlardan beri aslında bir davranışı değiştirmek için bizim aslında ele aldığımız bir yöntem. Hatta işte bunu bayağı abartmışlar da böyle bunun yani bir takım mesela bu örnek üzerinden gidersek böyle yan ürünleriyle çıkmış. Yani çok küçük yaşlardan aslında başlayan ve çok hayatımız içinde olan bir oyun. Şimdi dediğim gibi sadece reklam amaçlı kullanılan bir yöntem değil. Çok daha sosyal fayda veya bir davranışı değiştirme üzerine kurulu da yani üzerine kullanılan da bir yöntem aynı zamanda. Bunlardan özellikle fan teori yani adlı çalışmadan size bir örnek göstereceğim. Bileşeninin işte bir davranışı değiştirebileceği üzerine durmak belki de. Yani bu ev bence bir yerde böyle asılı kalmalı. Hani türlü örnekleri incelerken veya tartışma yani birlikte tartışırken belki bunu hani ilk aklımıza tutmamız gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bir davranış değiştirmek, ilgi ortamdaki motivasyonu arttırmak ve de daha yani yüksek bir bağlılık sağlamak oradaki aksiyona yönelik. Bu çok üşengeç birisinizdir koşmaya, sizi koşma konusunda motive eder ama bir yandan da Nike ürünü satın da aldırır. Veya tamamen işte buradaki olduğu gibi yani yürüyen merdivenlerden değil, biraz daha hem egzersiz yapmak adına normal merdivenleri kullanmaya teşvik edilir gibi birçok farklı uygulama biçimi var. Bu noktada şimdi aslında biraz daha bizim kendi alanımıza girmek istiyoruz. Biz aslında şu an ilk etapta bir takım örnek uygulamalar üzerinden bunu aslında tartışmaya açmak istiyoruz. Özellikle bunlar müze ve oyun, işte galeri ve oyun üzerinden konuşmak istiyoruz. Belki çok kısa bir Kant böyle karşı tartışmayla gamification'ı biliyorsun. Benim çok böyle şeylerim var, problemlerim var. Çünkü gamification, ya yani oyunlaştığın her şeyden önce pazarlama terimi. Pazarlama olduğu için biraz böyle yapmamız gereken bir şey. Çünkü en basitinden bu örnekler bence çok iyi örnekler. Hepsi de gerçekten sizi zombi filmlerinden ele hoşlanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Veya ben de kesinlikle görsem böyle bir merdiven kesinlikle çıkmak isterim. Ama bütün merdivenler böyle olduğunda çıkmak ister misiniz? Bu bir soru. Çünkü bu şunu koyuyor. Gamification çok böyle basitleştirici bir şey. Yani kelimenin özü İngilizcesi gamify etmek bir şey. Yani defalarca yapılmış, bir kere daha yani kesinlikle başarılı olmuş. Bunu bir işverene satmak çok kolaydır. Yani gamify etmek bir şey. O yüzden bu tip uygulamalar çok kullanılıyor. Bütün pazarlama kampanyalarında bir böyle ha tamam game kısmında hallettik gibi bir şey var. Dolayısıyla hani biraz mesafeli durmamız gereken bir şey. Ama iş tarafa geldiği zaman yani şimdi mesela burada daha çok galeriler, müzelerde nasıl değerlendiriyor? Özellikle bahane. ve buna biraz mesafeli durmamız gerekiyor. Yani bir, daha uyumsal bir tasarım nasıl uygulanabilir? Belki ona bakmak gerekiyor. Senin örneğinde... Ben de burada yani biz göreceksiniz, biz size bir seçki hazırladık. İşte 10 kadar örnek ve her biri konunun başka yönlerine bakan ve tüm bunlardan acaba bahane için nasıl bir strateji uygulayabiliriz diye sizlerle beraber tartışmak istiyoruz. İlk başlangıç için benim size sunmak istediğim örnek biraz da bu işin hani üretim sürecini de ele alan bir örnek olacak. Ondan önce belki şunu söyleyebilirim, müzeler, galeriler çok fazla bu oyun ve müze deneyimini bir araya getirmeye çalışıyorlar son yıllarda. Bunun en yakın örneği bu yılın ilk 6 ayı içinde Güney Kore'de gerçekleşti ve Kore'deki 60 kadar müze bir network oluşturdu. Ve bu müzeleri ziyaretçilerin gezmeleri, her müzede bir oyun oynamaları ve toplu olarak oynadıkları oyunların da bir büyük oyuna dönüşmesi gibi bir proje gerçekleşti. Şu an onunla ilgili işte bizim akademik camiaya makaleler düşmeye başladı ama Kore dilinde olduğu için bir dil bariyeri var önümüzde. Hani size onunla ilgili çok fazla da bilgi veremiyorum. O İngilizce tercümelerin biraz elimize gelmesi gerekiyor. Ama böyle bir deney yaşandı. Yani böyle bir akım var. Fakat benim şu an hani bu tartışmayı açarken biraz daha derinden ele almak istediğim örnek 2012 yılından San Francisco Modern Sanatlar Müzesi'nde. Burada şöyle bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki biz Modern Sanatlar Müzesi'ni ve müzesindeki sanat yapıtlarını, müzeyi ve müzenin bulunduğu araziyi yani müzeye ait olan bölgeyi oyunlaştırmak, birer oyunsal tasarım ile daha çok katılıma açmak istiyoruz. Ve bunun için sanatçılar, oyun tasarımcıları, gönüllü kişiler, öğrenciler bize özel teknolojik gereksinimlere ihtiyacı olmayan burada oynanabilecek oyun önerilerimiz veriyorlar. Böyle bir çağrı yapıyorlar. Mesela bu da bir tür yaratıcılığı zorlayıcı, oyunlaştırma demeyeceğim ama yaratıcılığını insanların davet eden bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Yani insanlara sergilenecek ya da uygulanacak materyaller göndermeyi istiyorlar. Bunun sonucunda 50 tane proje gönderiliyor Çağdaş'ta, Modern Sanatlarcısı, pardon. Ve bunlardan 5 tanesi seçiliyor. Bir tanesine çok fazla değinmeyeceğim çünkü o örneğin yapısına benzer daha iyi örneklerimiz var. Didem'in anlatacağı. İlki, şu notlarıma bakacağım burada, bahsetmeyeceğim de Curious Scholarship of Dr. Bat Cannon diye bir alternatif gerçeklik oyunu. Alternatif gerçeklik oyunu kavramı sizler için yeni olabilir. Özetle şunu söyleyebilirim. Sizin yaşadığınız, yani normal yaşadığınız dünyaya cep telefonları, nasıl internet vesaire gibi araçlarla ulaşabileceğiniz alternatif bir katman ekleniyor. Ve siz bu oyunda örneğin sanki müzedeki sanat eserlerinin uzaylılarla bir ilişkisi varmış gibi bir hikaye oluşturuyorsunuz kafanızda. Ve onları inceleyerek, ipuçları toplayarak o daha büyük oyunun içindeki, yani o internete yayılmış olan oyunun içindeki bulmacaları çözüyorsunuz. Bunun örnekleri var. Daha iyi örnekleri de var elimizde. O nedenle bunu çok daha detaylarına girmeyeceğim. Ama böyle bir oyun seçiliyor. Diğer oyunlar biraz daha farklı. İlki Super Boeing diye bir oyun. Müzeye giriyorsunuz, size bir görev veriliyor, tek cümleden oluşuyor. Ve Super Boeing şu an maalesef kapanmış olan bir internet sitesine bağlı. Siz bu görev şu olabiliyor. Bir sanat eserine gidin, ona olan tepkinizi yüzünüzdeki ifadeyle bize anlatın. Fotoğrafını çekin ve bir web sitesine gönderin. Veya müzeye gidin, bir kişi seçin, onu gizlice takip edin. Biraz stalker bir durum vardı. Yani yanlış kişiyi seçerseniz başınız bile yerine gelebilir ama takip edin. Takip ederken onun sanat eserleriyle olan ilişkisini gözlemleyip yazın, anlamlandırın ve bize bunu bir yine web sitesine yönlendirin. Yazın ve gönderin. Bir tane daha var örneğin. Kendi yaptığınız bir sanat eserini müzenin koleksiyonuna dahil edin deniyor. Yani müze arazisi içinde bir yere yerleştirin. Bahçesine ya da arada kalmış bir boşluğa kendi eserinizi yerleştirin. Yani katılımcıların bir şeyler üretmeleri ve ürettikleri şeyleri paylaşmaları amaçlanıyor. Bunu yaparken ya müzeye bir katkıda bulunabiliyorlar, ya sanat eseriyle olan ilişkilerini değerlendirebiliyorlar ya da çevrelerindeki tüm o sanatla izleyici arasındaki ilişkiyi gözlemleyip kağıda dökebiliyorlar. Ve tüm bunlar şu an maalesef kapanmış olan web sitesine yönlendiriliyor, yükleniyor oyuncular tarafından ve burada ortak üretimlerden doğan bir alan oluşturuyor. Bu oyunlardan bir tanesi. Bir diğeri şey diye bir oyun, hemen şu ikinci sayı diğer yere sonra atacağım. Didaktik Mad Libs diye bir oyun. Bu Mad Libs oyununu biliyorsanız, bu yurt dışında çok popüler olan bir oyun. Açıkçası ben de daha önce duymamıştım. Size içinde boşluklar olan cümleler veriyor orijinal oyunda. Mad Libs. Çılgın. Libs değil, hayır Libs. L-I-B. Libs. Nasıl, özür dilerim. Eğer yanlış tercüme ederim, işte laf söylüyorsam özür dilerim sizlerden. Bu oyunda size içinde boş, yani kelimeleri çıkartılmış bir cümle veriliyor ve siz onu dolduruyorsunuz, eğleniyorsunuz işte. Ya, inek buradan atladan, biraz kim kiminle nerede oyunu vardır ya bizim Türkiye'de popüler olan, biraz ona benzeyen bir yapısı var. Fakat bu oyundaki cümleler sanat yapıtlarının hani müzelerdeki o tanım bölümleri vardır ya, bize işte bu sanat eseri 19. yüzyıldaki o bunalımı bize yansıtıyor gibi biraz da ağır, ağdalı bir metin. Bunu alıyor ve bunun içinden çıkartıp size veriyor bunu. Doldurun diyor, eğlenin ve sonra gidin müzeye ve o cümlenin orijinalini arayın. Yani sizin kendi o kalıpları, sanata dair oluşmuş olan metni almanızı, İçine bir üretim gerçekleştirmenizi, bir şeyler doldurmanızı, kendinize dair bir şeyler katmanızı ve kattıktan sonra da bunu müzenin içindeki gerçek fetinle karşılaştırıp bazen çok komik sonuçlarla karşılaşmanızı ve keyif almanızı istiyorum. İki tane daha örnek var. Bunlar biraz daha farklılar. Rica etsem orada güven front diye SF MoMA card sheet front diye bir imaj var. İmajlar da. Bu oyun bir rol yapma oyunu. Rol yapma oyunlarını duydunuz mu acaba? Çok böyle bilgisayar üzerinden de oynanabilen, kağıt üzerinden ya da bazen LARP yani canlı olarak da oynanabilen çeşitli formları olan ama özünde sizin olmadığınız bir kişiyi canlandırdığınız bir üçüncü. SF MoMA diye alttan üçüncü, evet. Çok iyi değil buradaki çözünürlük. Önemli metinleri okuyamayacaksınız ama size gidiyorsunuz müzeye ve size bu oyunu oynamayı seçtiğiniz zaman bu altı karaktere ait kartlar veriliyor. Ve bu kartlarda işte bir Dr. Gross, biraz böyle deli bir bilim adamı, bir işte Sovyet göçmeni, bir uzaylı yaratık, bir katil, bir tanrı, Hint tanrısı, yani Marilyn Monroe olabileceğiniz bir karakter veriliyor. Ve müzeyi o karakter gibi gezmeniz istiyor. Yani müzeyi ve onun bakış açısıyla sanat eserlerini değerlendirmeniz istiyor. Yani bunu tasarlayan kişinin yorumlarını okuduğunuz zaman şöyle bir amacı olduğunu düşünüyor. Bence bunu da tartışabiliriz. Bu gerçekten doğru bir amaç mı diye ama pek çok kişinin çağdaş sanatı ya da modern sanatı anlamadan ve tam olarak idrak etmeden ama çok fazla anlamaya çalışarak bu sanat eserleriyle karşı karşıya kaldığını ve bırakın bunu, siz bir bakış açısı, kendi içinizden yani bir bakış açısı geliştirin düşüncesini yaratmak istediğini söylüyor. Çünkü bu karakterlerin her birinin sanata dair çok net bir bakış açısı var. İşte bir tanesi bir şey gördüğü zaman, bir kavram, bir renk gördüğü zaman ya da bir renk, farklı, her birinin farklı karakter özellikleri var çünkü. Hoşlanıyor ama bu aynı zamanda onun uykusunu getiriyor. Böyle çeşitli eğlenceli özellikleri var bu karakterlerin. Ve bunun ardından size arzu ederseniz, yani siz sadece müzeyi bu bakış açısıyla Marilyn Monroe'ymuş gibi gezip zevk almayı seçebileceğiniz gibi ona verilmiş 3 tane görevi de alabiliyorsunuz. Bunlar neler? İstatistiki görevler. Çok özür dilerim. Aptal bir alarm konuşturdum. Bunlar bir tanesi istatistiki görevler. Bununla yapmanız gereken şey karakterinizin özellikleri doğrultusunda beğeneceğiniz sanat eserleri. Yani işte bir uzaylıysanız formun çeşitli, yani farklı formlarda insani olmayan görsellerden zevk aldığınızı seçip kartınızı doldurabiliyorsunuz. Bir diğeri yaratıcılık gerektiren eserler. Mesela buradaki Dr. Gross karakterinin görevlerinden biri, evet, ben bu müzedeki eserlerin insan bedeniyle olan ilişkisi üzerinden bir deneme yazacağım. Yani biraz bu az önce söylediğim Super Boeing örneğindeki gibi bir yaratıcılık gerektiren görevler. Üçüncü görevler ise cesaret gerektiren görevler. Marilyn Monroe'nunki çok ilginç. Onun uykusunu getiriyor bir şekilde bazı sanat eserleri ve onun üzerinde o etkiyi gösteren sanat eserlerini gördüğünde uyuması gerekiyor. Ve gidip sizin o eserleri bulduğunuzda onun karşısında MoMA'da uyumanız bekleniyor. Tabii bunların hepsini yapmanız gerekmiyor. Yapmayı seçebilirsiniz. Şöyle bir internette baktım, YouTube'da gerçekten bir kişi uyumayı seçmiş ve etrafında yavaş yavaş şeyler, güvenlik görevlileri toparlanıyor. Oyun var falan diye böyle bir panik yaratmış müze ortamı içinde ama baktığınız zaman onun demek ki o karakteri gerçekten üstlendiğini ve oyuna kendisini vermiş olduğunu ve sanat eserlerini o gözle değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Bir yandan kurum da sana bu galeri mekanı içinde uyumak okey yani, uyumakta bir sorun yok demiş oluyor. Evet, onu böyle demiş. Bir karakter yaratıp sana empoze önererek daha doğrusu. Evet, yani kurumun buna ne kadar olumlu baktığından çok emin değilim ama en azından kurumun üst seviyesinde yani yöneticileri açısından evet bunu koyabiliriz. Biz cesaret görevi olarak bunu koyabiliriz. Bakalım bunu yapabilecekler mi? Bunu yaptıkları zaman güvenlik görevlilerinin biraz panik olduğunu o örnekte bir videoda görebiliyorsunuz. Evet, evet. Çünkü bence söylediğin çok önemli bir şey. Çünkü bu uyumların tasarımında en çok dikkat çeken şeylerden biri, müzenin veya işte sanat galerisi ne yapmak istiyorsa onu hedef olarak koyması baştan çok önemli. Çünkü bütün oyun tasarımında, eğer başarılı bir örnekten bahsediyorsak, bu belki başarılı bir örnekten bilmiyorum ama sonunda biz bunu gördük mü? Yani bu oyun tasarımının mekanikleri içinde var mı böyle bir şey? Dediği gibi Marilyn Monroe gibi bir karakterin uyuması, yani sizin o mekanda kendinizi rahat hissetmesi, sizinizi yapabileceğiniz anlamına geliyor bir yandan. Bu önemli. Belki burada çok araştırdığımız paralel. Marilyn Monroe kartında da arka fonda gördüğümüz bir gece imajı var. Bir ay yıldızlar mesela işte uykuyla ilişkili olarak bilinçli olarak. Olabilir yani çünkü tüm bunlar bir ekibin bir işi. Yani bu grafik sanatçısına bu böyle bir karakter. Bunun özellikleri bunlardan bir tanesi olarak. Evet. Bu çok mümkün. Üçüncü örneğim. Güvenliği için aynısını yapalım. Önce alttakini, sonra üsttekini şey yapalım. Bu arada bu örneğin adı I Know What I Like, yani ne sevdiğimi biliyorum. Böyle bir adı var. Dördüncü örnek, bahsedeceğim son örnek ise ismi Dialogues in Motion. Bu oyun da sizin sanat alanına girdiğiniz anda sanatın nasıl algılandığı ve yansıtıldığı düşüncesini biraz eleştirmenizi demek istemiyorum ama bunun farkına varmanız ve bazı klişelerin farkına varmanız üzerine kurulu. Size bir liste veriliyor ve o listede, ikinci resme geçebilirsek lütfen, listede bazı sözcükler var işte abstract, line, scale, görüyorsunuz tüm sözcükler. Ve bu sözcükleri, müzede dolaşıyorsunuz ve müzede dolaşırken bu sözcükleri duymanız, bir yerde yazılı olarak görmeniz halinde bu hareketleri yapmanız isteniyor sizden. Yani bir süre sonra klişeleşmiş, çok fazla kullanılan o sanat sözcüklerini, sanat konuşmalarına bir tepki geliştirmeniz, bunların ne kadar anlamlı olduğunu belki de, burada da belki de bizim de üzerine tartışabileceğimiz bunu, biraz sorgulamanız bekleniyor. Şimdi bu oyunların şöyle bir özelliği var, bir kez daha söylemek gerekirse, özellikle son saydıklarım, son 2-3 örnek, özel bir teknolojik yatırım, işte cep telefonları, batchler, şunlar, bunlar, oyunlaştırmanın reklam alanında, pazarlama alanında kullanımındaki alışılmış yapıları gerektirmiyorlar. Çok daha özgürler. Bir kısmı arşivleme yapmıyor bile. Bu son örnekte herhangi bir arşivleme yok ama olması çok eğlenceli olurdu. Hani birdenbire bir müzede gezerken dans etmeye başlayan insanlar görüyorsunuz çünkü ellerini kaldırıyor. Ve o deneyime, bir tür deneyime dönüştürüyorlar. Bir de bu örnekleri bence ilginç kılan müzeye insanları toplamak gibi belki bir amaçları var ama farklı bir deneyim yaşamak üzere. Aynı zamanda sanat eserlerine karşı bakışımızı, sanata karşı bakışımızı hem üretimle hem de onun içindeki özel noktalara dikkatimizi toplayarak motive etmeleri. O açıdan sanırım bu örnekler biraz ayrıksılar diğerlerine göre. Ve bunun bir yarışma sonucunda 50 tane başvurunun içinden seçilen 5 örnek olduğunu da söyleyeyim. Yani o yarışma süreci de bana sorarsanız oldukça hani önemli bir süreç. Bir bağlantı daha var burada. Özellikle sokak oyunları, street games hareketi, City Games pardon özür dilerim, City Games hareketi var. İnsanların sokaklarda oynanabilecek oyunlar tasarlamaları üzerine bazı festivaller var şu an dünyada önemli batı kentlerinde devam eden, sürdürülen. O hareketin de bazı izlerini görebiliyoruz burada. Çünkü bir kez daha bir teknoloji üretmeniz gerekiyor. Oyunu düşünmeniz gerekiyor. Oyunun ilişkili olduğu sanat eserlerini düşünmeniz gerekiyor. üretim açısından baktığımızda da eğer bahane için böyle bir oyun üretilecekse belki böyle bir fokus, böyle bir odaklanma yazılımı nasıl kullanır da nasıl badge'ler üretiriz, nerede ne kazanırız gibi bir pazarlama stratejisi yerine daha yararlı olabilir diye düşünüyorum. Ve sorularınız varsa lütfen cevaplamaya çalışayım ama sanırım diğer örneklere geçmemiz perspektifimiz geliştirme açısından yararlı olacaktır. Şimdi ismim Murat Yıldırım bu arada. Nasıl? İsmim Murat Yıldırım. Gaziantep'ten kaptım geldim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Eğitim için geldim. Son günü bugün. Bugün rast geldim. Bahsettiğim. Kendim eski bir araştırma görevlisiyim. Akademik kökenliyim. Siyasal bilimler üzerine. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. İlk önce hani dil bariyeri dediniz ya. Dil bariyerinin Kore şeyinde biraz da kafa bariyeri de var. Tamam mı? Şimdi bunu üniversite kökenini gördükten sonra harbiden kafa bariyerinin çok olduğunu fark ettim. O yüzden bankayı da seçtim. Gidip dalarını fark ettim. Bu bir ikincisi genelde hep bize verilen çözümler işte sanatsal konularda. Mesela biz 5 gün burada eğitimdeydik. İlerlerde burada Taksim'de kaldık. 4 gün boyunca benim arkadaşlarım hep biraz da siyasal bir terminoloji olacak. Dışarıda bize nasıl gösterdiği şekilde, yani televizyon denilen aptal kutusunda bizi nasıl gösterdiği şekilde eğlenmeye çalıştılar. İşte genç adamsan, haydi böyle eğlenelim, şöyle dedim, ya bizim şurada sanat var, şey var, hani ben uzaydan gelmiş ikoncam, mecburen topluluk psikolojisi uyacağım ya da ayrı kalacak. Mecburen uydum, iyi ki de saati 10'da almışım bileti. Konuda hakikaten size tekrar teşekkür ediyorum. Burayı gördüm ama biraz şey var yani, sonra lafı dağıtıyorum, özür diliyorum. Yani pazarlamayla ilgili bir şeyler konuşmak isterim burasıyla ilgili. Neyse ben diğer 5. gün bugün mesela sanat galerilerini yukarıdan böyle aşağıya kadar bilinçli şekilde onda aldım ki bileti. Yani rahat rahat gideyim, ondan sonra otobüsüme binip gideyim dedim. Sonra şunu fark ettim, size bunu anlatıyorsunuz ya. Kendimi karşılaştırdım. Grubumdaki 8 kişiyi karşılaştırdım. Üniversiteyi karşılaştırdım ve şöyle 5 dakikada bir özümseme yaptım. Bilmiyorum ne kadar doğru. Biz aslında hocam bu eğitim benim gözümde üniversitede yani hocalar tarafından aslında eğitimcilere verilmesi lazım. Yani, akademik olarak konuşmak için yani öğretmenlere, bu ilkokul sınıf öğretmenlerine, ana sınıf öğretmenlerine sanatın ne demek olduğu anlatılması lazım ki yani hep alttan alır, ben baştan tümden gelmeyi düşünüyorum. Onlar da aşağıda sanatı öğretebilsinler 6-7 yaşındaki çocuğa. Şimdi ben liseyi bitiriyorum. Liseyi bitirdiğimde ben hiçbir sanatsal eser görmüyorum. Üniversiteye gidiyorum. Üniversitede hiçbir sanatsal etkinlik nedir görmüyorum. Alan taş alan taşı diyor. Sağlıyor. Şimdi burada yapılan işler, kusura bakma uzatıyorsun özür diliyorum. Burada yapılan işler biraz da hani için derinlemesine, toprağa derine kazmıyoruz da toprağın üstündeki şeyleri alıyormuş gibi geliyor bana. Otluk otları ama içeride tohum hala içeride. Tohumu çıkarmadınız. Ot her zaman çıkacak. Ama farklı noktalardan belki kesilir. Belki içiyorum, uçakla keseceğiz ya da arabayla keseceğiz. O farklı bir şey. Yani benim ne kadar tavsiyem, hani oyunlaştırma konusunda da şu, sanat konusunda daha çok bunu konuşmak, söylemek istiyorum. Bize eğitim sistemiyle, ben bunu her zaman söylüyorum, yani burada da ortamda bunu düşünüyorsun, eğitim sisteminin bozukluklarından buraya kadar geliyoruz. Ve bu bozukluk olan bu, ne derler, tam bir tabiri bulamıyorum. Hani ne şeyde dikkat kredisi gibi olan insanlar tekrar insan etmeye çalışıyoruz. Üniversite sonrası, işte sanatsal aktivitelerde. Ve bu eğitim sisteminin en büyük hatası olarak görüyorum. Benim anlatmak istediğim bu. Bunu da üniversiteden, ben bunu her zaman bu kendim Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki hocalarla da konuşuyorum. Benim temel sebebim ilkokul öğretmenlerine, anaokul öğretmenlerine sanatsal aktivite yapmayı öğretmeleri lazım. Mesela eskiden köy enstitüleri varmış 1960'larda falan. Oradaki öğretmen hem çiftçi, hem yeri geldi ziraat mühendisi, yeri geldi makine mühendisi. Yani her şeyden geri geldi sahası çalıyor. Mesela benim annem 68-69 mezunu, liseden ilkokul mezunu, lise mezunu. Ama o zamanlar öğretmen okuluna çıkanlar öğretmen oluyorlarmış. Yine annem çıktığında iki tane sahası çalıyor. Sahası çalabiliyor, keman çalabiliyor. Ve bunun yanında resim yapabiliyor. Lise mezunu. Yıl 69-70. Yıl 2012. Benim yüksek lisansım var. Bir tane ancak zar zor bir piyano çalabiliyorum. Yeri geldi. Bayağı iyiymiş gene. Ben anlamadım. Bak bu yani. Bir zar anca bir piyano çalıyor. Hayır yani. Ama şu var. Hangi lise mezunu genç çıktığında bir saz çalıp ya da bir keman öğrenip ya da bir resim yapabiliyor? Hevesine bağlı mı? Hayır, hevesine bağlı da özel bir şey yok. Şimdi biz İngilizce derslerine. Geçen bir araştırma, kusura bakma. Bununla alakalı ama biraz alakasız bir örnek gibi geldik. Ya demişler, Türkler 12 yıl İngilizce eğitim görüyorlar. Hani 4'ten beri başlıyor. Ya demiş, bunlar kesin mükemmel İngilizce biliyorlar. Gerçi ciddi bunun araştırması var, tez konusu. Bakıyorlar, ortaokuldan, liseden beri alıyorlar çocuğu, ilkokuldan beri. Liseye kadar bir bitiriyor, çocuk batış yönelik, my name is Murat diyor. Yani İngilizce dersinde ne yapıyoruz? Oturup test çözüyoruz. İngilizce dersinde ne yapıyoruz? Oturuyoruz, matematik yapıyoruz. Yani geniş bir konu, çok haklısınız. Hayır, kusura bakmayın, konuyu dağıttığım için özür diliyorum ama toparlamak gerekirse son cümle eskaza. Bunlar yapılabilir, güzel şeyler de keşke kapalar sağlam olsa. Size şunu söyleyeyim. Baştaki cümleyi başlatalım. Yani çok haklısınız. Eğitimin, eğitime, sanata dair, sanata dair bilgilendirmenin çok başlangıç noktasından itibaren entegre edilmesi gerekiyor. Çok haklısınız. Söylediğinizin tümü de haklısınız. Sadece size şunu söyleyebilirim. Belki bu örneklere bakış açınızı bir parça değiştirebilir. Bu örnekler sadece sanat konusunda eğitim almış, müzeye giden ve oraya giden insanların katılımını arttırmayı amaçlayan örnekler değiller. Örneklerin biz tabii çok hızlı geçiyoruz ama bu örneklerin her biri aynı zamanda ilkokulda okuyan öğrencilerin müzeye gittikleri zaman sadece oradaki objelere bakmak değil, onları daha yakından anlamaları, gerektiğinde eleştirmeleri, gerektiğinde farklı perspektiflerden değerlendirmeleri için onlara birer araç vermeyi amaçlayan örnekler. Yani okulda oturup, sırada oturup sanat hakkında kuramsal bilgileri alıp ardından müzeye gitmeleri, ardından bu oyunu oynamaları değil amaç. Amaç bu insanları müzeye getirip, müzede bu oyunu oynamaları ve bu oyunu oynarken sanata dair yeni bir fikir, yeni bir perspektif edinmeleri. Belki bizimki gibi bir ülkede, yani eğitimde sanatın maalesef çok fazla yeri olmayan bir ülkede böyle oyunları biz yetişkinlerin de oynayabileceği şekilde üretebilir ve sanat hakkında bilgisi olmayan insanlara gelin oyun oynayın müzede, oyun oynayın galeride ve biraz daha fazla fikir edinin diye onlara güler yüzle bir öneri sunabilirsek, ağır kitaplar al sanat kuramı oku demek yerine belki bu bir alternatif olabilir. Bunlar alternatif denemelerinin bir bölümü. Başarılı olur mu? Türkiye'nin sosyolojik yapısında ne kadar işlevsel olur, buna bakmalıyız. Aslında yapılan şey, yani eğitim oyunlar şey. Evet. Ki evet. Zaten esasen yani oyunlaştırmanın en baskın olarak kullanıldığı alan eğitim. Yani onunla ilgili birçok proje, birçok araştırma, yani sadece ilkokul düzeyinde değil, işte yüksek lisansa kadar uzanan bir düzeyde oyunlaştırma yöntemi kullanılarak birçok daha deneyim bazlı, daha yaparken öğrenme bazlı birçok başka aslında mesele var. Belki de işte bu noktada hani eğitimin oyunlaştırıldığı zaman zaten otomatikman aslında sanatla olan bağlantı veya altyapı da kurulmuş olabilir yani. Burada da bahane için direkt bir sorun çıkmış burada. Evet, ben ayrılmak zorunda kalacağım. Üzerine oyunlaştırmayla çocuklara yönelik yani bu mekanda geçen politikten sanatın belki oyunlaştırmayla eğitim seviyesiyle ulaştırılması daha erken yaşlarda. Yani bu tamamen yani sizin söylediğiniz oyunla birleşince böyle bir de burada bahane hani yanlış anlamadıysam sadece tanıtımından hani oyunlaştırma bahaneyle bir sanat akademiyle çok işlemine bir mekanı. Evet, evet. Yani şöyle bir şey bizle beraber ilk ay ben bahane üzerinde çalışırken bu diğer sergilerin kavramlarıyla ilişkili bir yaklaşım oluşturmaya çalışıyorduk. Bizim için bu üç sergide bizim öne çıkardığımız, bizim için ortaya çıkan bağlantılardan bir tanesi mirastı, bir diğeri de oyun, katılım, rastlantısallık ve bunun etrafındaki temalardı. Bu da doğrudan akla ilk olarak işte interaktif şeyleri, buraya gelecek olan izleyicinin bir katılımcı mı olacağı, nasıl katılacağı, şeylere nasıl dahil olacağı ile ilgili soruları getiriyordum. Güvenli ekip bunlar üzerine konuşmak üzere buluştuk. Sonra böyle bir bunu açık bir toplantıya çevirsek, sanki biz bir oyunlaştırma önerisinde bulunmuşuz bu üçlüye. Onlar da bize oyunlaştırma nedir? Oyunlaştırmayı bize pazarlamaya çalışıyorlar gibi düşündük aslında. Yani oyunlaştırma iyi bir şeydir, pazarlama kullanıyor ama iyi bir şey midir, nasıl bir şeydir? Biz burada uygulasak ne olur? Böyle bir kar amacı gütmeyen sanat kurumunun içinde biz izleyiciyi nasıl çağırıyoruz? Bir tür oyuncu olarak mı, katılımcı olarak mı? Onun burada bir şey üretmesini istemiyoruz, istiyor muyuz? Yani Sherpas'ın yaptığı şey oyunlaştırmaya yaklaşıyor mu? Mesela katılanlar varsa iki hafta önceki bir hafta süren Sherpas mesaisine burada bir hafta boyunca Sherpas havası üretildi. İşte üretimlerden biri şu, diğerleri o dolapta mesela. Havayı bakayım. Bu da aslında izleyicinin katılayan bir tür sanat projesiydi ama ne kadar yaklaşıyor mesela izleyicinin katılımı? Eğlenceli miydi? Katılanları yani, sormak lazım. Bilmiyorum burada gelip bence üretenler mi? Uzun uzun katılmadım ama hani böyle arada gelip baktım, işte videolarını seyrettim filan. Bence bayağı komik olduğu için eğlenceliydi. Yani hala da eğlenceli yani. Şurada duruyor, hava paketlediler. Yani şurada halıları duruyor. Havayı paketlemeleri olsa bana en eğlenceli gelen şey. Harika geliyor. Ben ayrılmak zorunda kalacağım ama bundan önce sizinle geçen haftalarda konuşmuştuk. İşte fotoğrafçı oldu mu? Acaba burayla ilgili Eda. Evet, Eda'yı. Ne yapabildiğimi, ne yapabilirimi düşünürken aslında bunun üstüne bir şeyler düşünmüşüm farkında olmadan. Aklımdan geçenleri hani size paylaşmak istiyorum. Ben fotoğraf öğrencisiyim şu an. Uzun zamandır da fotoğrafla ilgileniyorum ve herkes elimizde telefonlar vesaire çok fazla fotoğraf çekiyoruz. Ama herkes analoğu unuttu tabii. Hani daha böyle o başka bir tarafta kaldı. İşte şey düşündüm, bahanede ne yapabiliriz hani fotoğrafla ilgili? Dedim acaba check-out fotoğraf makineleri var. İşte çok ucuza temin edebiliyor 2-3 liraya sirkeciden. İçinde filmleri de var. Mesela buraya gelen ziyaretçilere belki bilmiyorum işte uzun kopmaz tellerle, işte ince teller var üstüne gibi. Onlarla bağlayıp hani burada 1-2 kare çekmelerini rica etsek ya da orada bıraksak yani. Ne çekmek istiyorlarsa ya da istemiyorlarsa her neyse orada dursa hani bu bir atölye gibi değil ama orada bağımsız bir şey ve daha sonra insanlar alıştı yani çektiğini görmeye. Biz onu göstermeyeceğiz. Belki daha sonrasında bir duvarımız olur. Buraya küçük küçük hani baskı hallerini koyarız ve gelen insanlar burada zaten hani çok fazla çekecek bir şey yok ama işte ben başka bir şey çekebilirim, siz başka bir şey çekersiniz gibi bir şey düşünmüştüm. Hani bu belki bu bahanede eminim sohbetin sonu bahanede oyun olarak ne yapmaya gidecek ama ben o zamana kadar yetişemeyeceğim için böyle düşündüğümü geri dönüşte sağlayarak ona atıyorum. Fotoğrafı yayınlandıktan sonra Twitter'dan bir mention atarak fotoğrafını ona. Yani bu bir reklam kampanyası gibi değil. Hani bahanenin Twitter'da o öyle bir promosyon reklamları gibi bir şey değil ama hem o analog fotoğrafçılık hikayesini temsil eden bir şey hem o elinizde o kalan o fotoğraflar ve belki insanlar orada yani onu yaparken bir kere bilmeyecekler o fotoğrafların çıkıp bu duvara asılacaklarını. Sadece belki çekecek ya da çekmeyecek. Şöyle gibi. Hızlı bir şey söyleyeyim. Mesela bir proje var. Sanat ve oyunu birleştirmeye çalışan. Size maalesef dijital kamera veriyorlar. Hı hı. Ve belirli bir hard disk yani memory stick veriyorlar. Tüm bunlar kameranın modeli ya da hard diskin ne kadar olacağı oyuncular tarafından kararları verilen ve üzerine anlaşıldıktan sonra değiştirilemeyen bir kural haline geliyor. Ve sonrasında yapılması istenen şey şu: kamerayı alıyorsunuz, sokağa çıkıyorsunuz ve yürüyorsunuz. Sadece yürüyebiliyorsunuz, duramıyorsunuz ve yürürken fotoğraf çekmeniz isteniyor. Yürürken yakalayabildiğiniz kareler. Onları silebilirsiniz ama yürüyerek silebilirsiniz. Ve memory stick'iniz dolduğu zaman geri geliyorsunuz. Tüm oyuncular kartlarını getiriyorlar. Ve hep beraber bu resimlerin acaba en iyisi hangisiydi diye bir tartışmaya başlıyorlar. Ve aralarından seçtiklerine de dereceye giriyorlar. Burada bakın bir memory stick'in boyu, fotoğraf makinesi ne olur? Sadece yürüyebilmek. Silebilmek ama yine sadece yürüyebilmek. Belirli sınırlılıklar ve kurallar içinde o eylemi yerleştirip en sonunda da üretilen ürünü, sanatsal ürünü bir tartışma nesnesine dönüştürülen bir oyundan bahsediyoruz. Sizin projeniz ya da sizin üzerinde yürüyeceğiniz bir projenin ya da geliştirebileceğiniz bir projenin de oyunsal olması açısından bu tür sınırlandırmalar, yönlendirmeler ve tüm bunların sonucunda çıkabilecek bir tartışmaya yönelmesi, bir üreticiler ve üreticilerin yaptıklarını izleyenler arasında interaksiyona, açık interaksiyona yönelebilmesini hedeflemek yerinde olacaktır. Yani temel beşlendireyiz aslında. Engeller, ödüller, kurallar. Ben şimdi kafamda bütün hepsini daha çok fotoğraflayabildiğim için size sözcüklerle az yansıtmış olabilirim. Örneğin, yani buradaki amaç Bahane'nin fotoğraf arşivini oluşturmak. Ben mesela internete girdiğimde Bahane'de Bahane'nin kurucuları tarafından, yani site haricinde buradan fotoğraf çok fazla internette göremiyorum ve bu geçici bir proje. Buranın fotoğraflandırılmasını istiyorum. Amacım mı? Amacım bu. İkinci amacım insanlara dijital fotoğraf çektirmemek, analog fotoğraf çektirmek ve bunu plastik kameralarla ve ki o kameralar çok tatlı çekiyor. O tür bir şey yaptırmakta hani aklımdan geçen. Kural mı? Kural kesinlikle yürüyüş değil, o makine gider yani. Burası Türkiye. Onun için hatta terleri düşündüm hani. Kural çeker yani, makine aslında. Gibi mesela. Hani o evet. Yani aslında niyet ortada, niyet belli ama yani gelen katılımcı neden böyle bir şey yapsın? Yani onu motive etmemiz gerekiyor. Onu bu öneriyi çekmemiz gerekiyor. Bu çeşitlendirilebilir. Ben dediğim gibi hatta işte birkaç arkadaşıma söyledim. İşte biraz klişenin falan diye düşündük. Sonra ben hani başka bir şey düşündüm ama şimdi buraya rastlantı eseri geldi. Yani Bahane'de oturmaya geldik. Baktık ya atölye varmış. Bir atölyeye de katılmak istiyordum. Oyun derken benim düşündüğüm de oyuna benziyor herhalde gibi bir şey oldu. Kesinlikle bağlantılar kurulabilir. Yani ben bunu çok güzel çeşitlendiririm. Altına metni yazarım. İşte kurallarını koyarım. İnsanların da bir atölye çalışması önerdiğiniz şey. Söylediğim bir başlangıç. Evet yani. Ama bunun biraz daha yani insanların ben şunu çekeyim de burada sergilensin gibi bir şey değil. Hani yapmak istediğim. O çünkü burası hakikaten rahat bir alan. Ben burayı ilk önce yani gelip görmek için geldim. Sonra o kadar rahat 4 saat oturdum, filmi izledim, belki bir kavanoz kraker yedim. Yani çay içtim, kahve içtim. Yani bu gayet rahat yapılabilecek. Yani özgüveni olmayan insan gelip burada o makineye dokunmaz gibi bir şey yok. Orada bir makine varsa ve kullanabilirsiniz yazılırsa o kişi alır onu, çeker gibi düşündüm. Peki bir şey soracağım. Mesela böyle hep katılımdan olumlu bir şey olarak bahsediyoruz ama aslında ya Facebook falan gibi bir takım araçlarla devamlı kullanıcı olarak aslında emeğimizin de kullanıldığı durumlara maruz kalıp bununla ilgili hiçbir yani saatler geçiyoruz Facebook'ta ve o kullanıcılığımızdan birçok farklı bağlamda kar sağlanıyor. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir ortamda yaşarken bu katılımla ilgili biraz daha sorgulayıcı davranmak. Yani biz Bahane'de burada cömert bir tavır var. Geliyorsunuz ve bir takım şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ama o zaman burada öyle bir aktivite olsa ve sizin de burada zorunlu olmadığı için, dayatma olmadığı için evet bundan kaçılabiliyor. Ama niye burada burayı kullanan bir insan olarak katılımcı ve üretici olarak pozisyonlanmanız bekleniyor? Niye? Yani buradaki üretim me katılma o kalmış. Bir dayanma yok ki. Kullanabilirsiniz. Kullanmak zorundasınız değil. Ama burada şey çok önemli. Yani ben şey açısından bakarım tamamen. Şöyle senin söylediğin ilk bu bir kriter yani ne yapılacağına ilişkin şey söylediğim şey. Yani siz buraya gelen insanları bir oyuncu katılımcı olarak konumlandırmıyorsunuz. Yani bunu yapmak zorunda olmadığı bir oyun da olabilir. Eğer öyle konumlandırmış olsalardı buraya gelen insanlar işte katılımda bulunacaklar. O zaman belki daha farklı bir mekanik geliştirilecek. Yani söylediğiniz şeyler bana çok ilginç geliyor o yüzden. Yani sizin kafanızda çünkü bir şey var. Bir şey yapmak istiyorsunuz buraya geldi. Ve o oyun ona kesinlikle uyum sağlamak istiyorsunuz. Yani sizin istediğinizin dışında bir şey olmaması gerekiyor. Yani o bir pazarlama oyunuysa. Ama bana sizin söylediğiniz şeyler çok ilginç geliyor. Yani oyun mesela bizim açımızdan yani zaten normalde fotoğraf çektiğimiz için evet. Katılımcı fotoğrafçı olmak çok önemli bir şey değil. Ama onlar politik olarak buraya gelenleri öyle konumlandırmak istemiyor olabilir. Ha, bir de daha ziyade biz bunu yaparken hep kendimizi sorguladık. Neyse buraya gelen insanın bir şekilde burada üretken olması ya da iz bırakmasını teşvik eden bir takım mekanizmalar da var burada. Ama sizden, yani burayı kullanan birinden geliyor olması bunun ayrı bir şey. Biz özellikle buraya gelenlerin burada bir değer üretmek zorunda hissetmemesi ya da o katılma teşviği kendimiz bir şey hedef olarak belirlememeyi seçtik. Yani sadece onunla ilgili o, küçük bir not düşmek. Bu biraz karakterimle alakalı bir şey. Ben birkaç gün geldim ve buranın yani kullanıcı olarak sömürdükten sonra ben burası için ne yapabilir mi düşündüm evde. Daha sonra sizi dillendirdim ve eve gidince ilk aklıma gelen bu oldu. Hani bunun üzerine çeşitlendirme yapabilirim. Çünkü fotoğraf çekiyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok sevdim burayı. Ve görebildiğim kadarıyla herhangi biri de size mesela bu fikri burada rahatlıkla söyleyebilip bilmem bile benim için artıdır yani. Hani onun için ben tabii ki normal bir kullanıcıydım. Siz benden bunu beklemiyordunuz ama bu herkes için geçerli değil tabii ki. Yine de teşekkür ederim. Benim ayrılmam gerekli. Ben ama düşünüyorum Ocak kadar zamanım var diye. Hani ne yapabilirim? Hala o gün hani. Peki Feriha olarak ne yapabilirim? Kusura bakmayın. Feriha olarak tekrar yapma. Yani ben hakikaten çünkü buraya bir şey katmak istedim. Hani bu benimle ilgili bir şey belki yani. Çünkü burası biraz daha işte herkes tamam ne güzel gelsin aşağıda yazsın bir takılsın. Ben bu şekilde takılmak istiyorum. O karşıdan okey geldi. Bu belki de hiçbir olmayacak ama bunu burada dinlendirmem bile yeterli. Teşekkür ederim. Ayrılmamız gerekiyor yoksa sonuna kadar dinleyip sonunda söyleyecektim. Sizin de söyleyecekleriniz var biliyorum. Ses kaydı biliyorsunuz. İnternette olacak. Peki kaç güne oradan dinlersiniz gerekirse. İşte bir katılımcı olur. İki kere yani kaydı olan bir katılımcı olur. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, o zaman evet. Çok farklı örneği kaçıracaksınız. Öyle mi? Evet. Kaçtı. Hemen o zaman dinleyin. Yani şey yapmayayım ama. Bu benim vereceğim örnek aslında bir parça mekanla ilgili. Çünkü bahaneli bir mekan. Yani bizim bu mekanı oyunlaştırmamız bekleniyor. Bu enteresan bir şey. Bazı mekanlar var. Eminim hepimizin İstanbul'da hani atıyorum şimdi işte arkeoloji müzesine içinde bir gece geçirmek. Dolmabahçe Sarayı'nda bir gece geçirmek. Yani orayı gerçekten deneyimlemek için örneğin ben bir belgesel projesi için o muayene salonunun üstüne kadar çıkmıştım. Bu çünkü yani normalde bir oraya giren bir ziyaretçi olarak yapamayacağımız bir şey. Dolayısıyla mekanı böyle sonuna kadar deneyimlemek ve orada bir şeyler yapmak duygusu. Bu da ilginç bir şey. Bu örnek onunla ilgili. Mutlaka biliyorsunuzdur. Yani ben şans eseri gittim, içinde bulundum ama filmlerden falan da biliriz. New York Public Library vardır. Sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda New York'un böyle landmark, çok önemli yapılarından, işte galerisi, müzesi, her şeyi olan aslında büyük bir kompleks sanat platformu. Orada yapılan bir oyun. İlk önce oyunun trailerini birçok hızlı izleyeyim. Ondan sonra ben onunla ilgili genel diziler vereyim. Mesela mekan üzerinden tasarlanan bir oyun ve kütüphane kütüphanenin yöneticilerini ve oraya bir vakıf finanse ediyor. O vakıf sahiplerinin bir takım talepleri var. O talepleri gerçekleştirmek üzere tasarlanan bir oyun ve dünyadaki en ünlü oyun tasarımcılarından biri tarafından tasarlanıyor. Jane McGonigal. Belki duymuşsunuzdur. 2 yaş 10 saç arasında. Bu az önce benim bahsettiğim ARG türünde bir oyun. Alternatif gerçeklik oyunu olarak tasarlanmış bir şey. Alternatif gerçeklik oyunu da şu. Siz gerçek kimliğinizle gerçek dünyada bir şey deneyimliyorsunuz ama üzerinde bir kurgusal katman var. Yani bir gece New York kütüphanesinin, halk kütüphanesinin içinde bir gece geçiriyorsunuz. Ve o gece bir oyun oynuyorsunuz. 500 insanla beraber. Şimdi bu trailer izledikten sonra biraz daha ayrıntı vereceğim. Hani oradaki olan şeyleri tekrar kütüphanenin güzel görüntüsünü yer altında çok uzun devam eden tüneller var. Büyük, belki seyretmişsiniz. Bu The Day After Tomorrow filminde falan bayağı o tünellere falan girerler. Konuşturuyorlar orada. İlginç bir oyun. Ziyaretçiler o haftası mı girebiliyor mu? İşte that's the Türkiye bir şey. Normalde giremiyorlar. Hayır. Çok etkileyici bir yer değil mi gerçekten? Evet, fakat normalde ziyaretçilerin giremediği yerlere gelebiliyorsunuz. Bayağı vakit geçirdim. Kesinlikle ve çok aslında bir imtiyaz oraya gitmek. Yani oyun 6000 kişi yanılmıyorsam başvuruyor bu oyunu oynamak için. İçinden 500 kişi seçiliyor. Ve bunu şöyle seçiyorsunuz. Neyse bu trailer'ı bir izleyin ondan sonra bahsedeyim. Çok kısa onu okuyacağım. Tüm dünyadan insanlara kütüphaneleri hayallerine erişebilecekleri ve kendi geleceklerini keşfedebilecekleri bir yer olarak görebilmeleri için onlara ilham vermek ve New York Halk Kütüphanesi'ni aktif yaratıcılık ve sosyal işbirliği için bir mekan olarak tanıtmak. Hedef bu. Bu hedef koyuyorlar ve katılımcılar başvuruyor. Fakat 500 kişi sadece çünkü kütüphane tamam ama 6000 kişi biraz fazla kalabalıkları bir oyun tasarlamak için ki 500 kişi de çok büyük bir sayı düşünebiliyor musunuz? 500 kişiyi o mekanın içinde kontrol edeceksiniz. Muazzam bir şey. Daveti alabilmek için katılımcıların oyunun web sitesine girip 140 karakteri aşmayacak şekilde bir cevap yazmaları gerekiyor şu soruya. Gelecek 10 yıl içinde başarabileceğin olağanüstü şeyi hayal et ve bu cümleyi tamamla. 2021 senesinde nokta nokta yapan ilk insan olacağım. Bu her şey olabilir. Yani 140 karakter için bunu işte var mesela işte Neptün'e ayak basan ilk ben olacağım. İşte dünyada Starbucks diye bir çay şirketi zinciri yaratacağım. Her şey olabilir. Böyle bir şey yazıyorsunuz ve bu yazılanların, yani cevapların yaratıcılığına ve kararlılığına göre siz oraya daveti alabilecek 500 kişiden biri oluyorsunuz. 18 yaş üstü bütün katılımcılar. Ve trailer'da da yazıyordu, 20 Mayıs 2011 gecesi başlıyor saat 8'de. Ertesi sabah 6'da gitmek zorunda. Bir scavenger hunt, hazine ava uyumu dediğiniz şeylerden biri. Bu akıllı telefonlarla giriyorsunuz içeri, bilgisayarlar falan. Ve onun aslında görüntüleri var ama diğer trailer'da var mı bilemiyorum. Ve şey yapıyorsunuz, bu mobil cihazlarınıza bir takım kodlar gönderiliyor. Ve 500 tane orada sanat eseri değil ama kütüphanede sergilenen kitaplar ya da işte orada çok önemli şeyler var. Thomas Jefferson'ın ilk bağımsızlık bildirisinin el yazımı kopyası gibi. Ya da Charles Dickens'ın mektup açacağı için kullandığı bir parça. Ve bunları o mekan içinde bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bunu işte bir şekilde QR kodlarla falan işliyorlar. Bunları yapıyorsunuz, buluyorsunuz. Size verilen questleri tamamlayarak aynen şu an gözüktüğü gibi. Yani size bir takım ipuçları geliyor cep telefonunuza. Önce bir grup kuruyorsunuz. Yani ilk önce size bir kartpostal geliyor. O kartpostalda diğer ekip üyelerinin kimler olacağı yazıyor. İlk önce o 500 kişi içinde onları buluyorsunuz. Daha sonra size verilen bir görev var. Ekibinizle birlikte o görevi nasıl yerine geçireceğinizin stratejisini kuruyorsunuz. Ve o yaklaşık işte 70 mil boyunca uzanan kitap rafları arasında o şeyleri buluyorsunuz, ipuçlarını. Ondan sonra bütün bunları bir araya getiriyorsunuz, sonuca ulaşıyorsunuz. Ulaştıktan sonra da bu deneyiminizle ilgili bir sayfalık bir deneme yazıyorsunuz. Yani oyunun aslında kazanma kısmı burada yatıyor. O denemeyi yazdıktan sonra bu 500 kişinin yazdığı, 100 artefakt hakkında yazdığı denemeler toplanıp bir kitap haline getiriliyor ve geleneksel yöntemlerle işte bağlanıyor, yani çirkleniyor ve New York Public Library'e koyuluyor. Ve sizin New York Public Library'de sizin adınıza olan bir kitap bulunmuş oluyor. Ve bunu yaparken de siz aslında orada hem bu geleneksel mekanda akıllı aletlerinizi kullanarak, dijital teknolojiyi kullanarak bir deneyim yaşıyorsunuz. O deneyiminizin sonunda da, bunu Jay McLaughlin'in oyun tasarımcısı diyelim. Yani çok popüler birisi aslında. Ve o deneyiminizin sonunda da bir tane kitabınız oluyor. Yani düşünün, hani bizde o kadar ünlü bir harika kütüphane var mı bilemiyorum ama işte sizin yaptığınız bir heykelin resim heykel müzesinde sonsuza kadar kalacak olduğunu düşünün yani. Belki böyle bir şey. Ve bu oyun 20 Mayıs 2011'de başlıyor. 21 Mayıs sabaha karşı saat 6'da bitiyor. Fakat bunu sadece orada 500 kişi oynuyor diye düşünüyoruz ama hayır. Bu oyunu daha sonra, hala da devam ediyor galiba, çok emin değilim ama findthefuture.com diye bir sitesi var. O siteye girerek oynayabiliyorsunuz ve siz de bir deneme yazabiliyorsunuz. Ve onlar daha sonra toplanıp bir kitap haline getiriyorlar. Emin değilim bitip bitmediğinden. Enteresan bir oyun. Bana sorarsanız da hani o mekanı çok cezbedici bir şey, o mekanın içine kapanmak duygusu. Yani burası üzerinden düşünürsek burayı nereye kadar deneyimletmek istiyoruz? Yani ne kadar bir konfor, ne kadar bir işte oyunsuzluk, ne kadar bir çılgınlık, hani bir mekan üzerinden düşünürsek aslında hani hedefle ilgili bir şey. Burada da bir gece geçirilebilir. Film gecesi olarak da olabilir bu. Onun sonunda da bir oyun çıkarılabilir. Yani her şey olabilir aslında. Ya da bütün herkesin katılacağı bir oyun olabilir. Bütün bir gece boyunca oynanacak ve bütün binada oynanacak. Ya da sergilerle ilişkilendirilebilir. Yani olmayacak şeyler değil. Tabii bunlar çok büyük bütçeler de var. Çok büyük bir şey sponsor ediyor. Aslında sponsor ediyor. Şeyler mesela moda ekspozisinde yapıyorlar değil mi? Sabaha kadar. Nişantaşı'ndaki mağazalar açık oluyor. Bir... Ne o alışveriş yapıyor. Ne alışveriş yapıyor. Sabaha kadar. Evet, yani sabaha kadar alışveriş yapıyor. Sabaha kadar sanat gibi bir konsept altında farklı bir şey denilebilir. Az önceki örneklerle belki karşılaştırırsak, orada sanat eserlerine bir yönlendirme yoktu hatırlarsınız. Siz seçiyordunuz, siz değerlendiriyordunuz, siz ötüyordunuz. Burada belirli objelere yönlendirme var. Ve belirli objelere oyuncuların dikkatlerini toplamaları isteniyor. Yani yine bahane gibi bir ortam için baktığınız zaman biz acaba böyle yönlendirmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz da yine bahanenin oyunlaştırılması açısından bizim için bir kriter olabilecek bir oradaki şey. Oradaki çok daha katolik. Evet. Yani hedefleri, kuralları olan. Peki şey, New York Public Library'nin hedefi ne sizce böyle bir oyun, böyle bir kampanya diye mi yaptınız? 100. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında yapılıyor bu aslında. Çok pardon. Bir de şöyle bir hedefi var bana sorarsanız. Hani New York Public Library kafada olan imaj da oluyor tabii. Yani çok eski bir kurum. 100. yılını kutluyor. Artık yaşlı bir kurum artık. Ama aslında o kadar da yaşlı değil. İmajını doğurmak belki. Yani biz genç bir kurumuz. İşte oyun, dijital teknolojilere açığız. Burası sadece girip işte artık e-bookların kullanıldığı bir dönemde sadece kitap okunacak bir yer değil, girip oyun oynanabilecek. İşte arkadaşlarımla bir araya geleceğim, sosyal etkileşim içine girebileceğim bir yer. İmajı böyle koymuş bence. Sanırsam da başarılı olmuş. Yani ben çok oynamak isterdim böyle bir oyun, böyle bir mekanda. Kaldı ki daha sonra online olarak da oynayabiliyorsunuz aslında. Bu da bir artı değer. Şimdi buradan başka oyuna geçeceğim. Bu oyunu ben kendim de oynadım. Yine New York'ta. Hatta bir videosu var. Ben de ilk defa buraya hazırda bir tane gördüm. Videoda azıcık ben de çıkmışım ama saçlarım siyah. Evet, siyah ve uzun. Hangi videoydu? Ne yazmıştınız? Ben bu oyuna katılmadım. Başka bir oyundan bahsediyorum. Onu da kaçacaktım. İçindeki oyunlar üzere. Ama çok eğlenceli bir oyundu. Belki bir oynarsınız çünkü daha sonra Almanya'da da, bu şimdi anlatacağım oyun daha sonra Almanya'da da oynan. Belki Türkiye'ye de getirtirdim güven pazarı. Eğit var ya. Ben de gitmeyeyim bunu da. Ben böyle bir şeydi. Eşikte. Yani gitmem gerekken bir yer olmasa muhakkak yaparım. Abi eşkırım. Hoş geldin. Biz de gelelim. Yani bir fotoğraf çekimi. Tamam. Diğer oyun şey, Starry Heaven. Gameplay video mu yoksa şey mi? Star Heaven. Starry Heaven. Bu da böyle küçük bir tasarımcısının yaptığı bir video. Önce bu da tasarımcısının yaptığı bir video. Oynama imkanı buldum oyun. MoMA'da düzenlenen bir sergi vardı. Ben kendi dijital medya, yeni medya teknolojileri üzerine çalışıyorum zaten. Onu görünce esasen de orada olduğum tarihte olduğu için çok katılmak istedim. Talk to Me diye bir sergi. Belki duymuşsunuzdur eğer ilginizi çeken bir alansa. Şöyle, yani temel konusu şuydu bu serginin. İnsan ve şeyler arasındaki iletişimi konu alıyor. Yani bir noktada interaktiviteye odaklanan bir sergi. Ve İşte bunlar sergilenen objeler arasında tasarım objeleri var MoMA olduğu için işte bizdeki akbil otomatları gibi otomatlardan tutun. Hatta şey bile vardı bir sergi, interaktif seccade kendi kıbleyi buluyor falan. Nesneler vardı. Böyle bir interaktivitenin kutlandığı ve kutsandığı bir sergiydi. Dolayısıyla bu serginin açılış günü etkinliği olarak tasarlanmış bir oyun bu. Şimdi bu şu açıdan ilginç, bir sergi var, mesela burada da sergiler var. Bu sergilerin açılışları oluyor, Arte'nin de açılışı oluyor, işte sergilerin açılışı oluyor. O açılış günleri için tasarlanmış bir oyun. Ama öyle bir oyun ki, şimdi düşünün, siz sergi açılışına gittiniz, insanlar bir yerde oyun oynuyorlar ama başlamışlar çoktan. Ya şimdi ben nasıl gideyim? Böyle bir oyun değil işte, bu açıdan ilginç. Ya oraya gelen herkes içeri gidip deneyebilir, sıkılırsa bırakabilir, yanabilir, çıkabilir, sonra tekrar gelebilir. Yani öyle bir dizayn edilmiş bir oyun. Yani bir burada sizin söylediğiniz gibi o açıdan ilgimi çekiyor. Böyle bir şey tasarlamışlar. Yani bir açılış için tasarlanmış bir oyun. Herhangi bir oyun değil. Yani böyle bakmakta yarar var. Bir tür masaüstü oyunu gibi. Yani insanların satrançtaki objeler gibi, piyonlar gibi olduğu masaüstü oyun gibi tasarlanmış bir şey. Ama açılışa yönelik. Şimdi burada bir senin bahsettiğin gamification özelliklerine bir atıfta bulunacağım. Hani hep aynı şey tasarlandığı zaman o zaman onun bir oyunsal eğlencesi hiçbir şekilde yok. Her event için, her olay için ayrı bir şey tasarlamak önemli. Çünkü talepler farklı. Yani bugün Bahane'nin açılışındaki taleple, işte Sabancı Müzesi'ndeki Aniş Kapur sergisinin açılışındaki hedef aynı olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla aynı mekaniklerle aşağı yukarı benzer şeyler düşünerek tasarlanmış bir oyun olmaz. Hepsi için yeni bir şey tasarlamak gerek. Burada bence bu çok önemli. Bizim oyun çalışmaları açısından. Çünkü o zaman yani oyunları mahveden şey aynı oyunlar. Yani hep değişik olması gerekiyor. Burada da bu açılış için tasarlanmış bir oyun. Oynatabiliriz. That the ruler at the center is going to say black, white, or gray. So when the ruler says banish, you can touch one person connected to you. You can't touch two people, and it can't be someone over where Daniel is. You have to touch someone who's connected to you. Merkezde duran birisi var, bir oyuncu o. Yine böyle grimler şeklinde tasarlanmış, böyle metalleri tasarlanmış insanlar var. Şu şekilde başlıyorlar oyuna. O üç tane renk var, sarı, siyah, beyaz. Ve onlardan birini söylediği anda o insanlar işte sarıdakiler, eğer siyah derse sarıda, beyazda ve siyahta olan insanlar yer değiştiriyorlar ve o klepeye gidiyorlar. Ve o sırada birilerine, yani oyun mekanikleriyle çok sizi boğmayayım ama işte birbirlerini sürgün ediyorlar yani bench diyorlar ve bir kişi oyundan çıkıyor. Amaç o merkeze gitmek yani gridin diğer tarafına yani süper metinin ortasında bir çekirdek var gibi düşün. O ortadaki çekirdeğe gitmeye çalışıyorsunuz. Ve o arada ben böyle şey televizyona çıkmak çok heyecanlı bir şey. Orada şimdi. Ya merkeze gitmeye çalışıyorsunuz. Bu çok ilginç bir oyun. Sistemin tarafından şunlar geliyor. Aslında Kant'ın, Immanuel Kant'ın ünlü filozof olan. onun mezar taşında yazan bir yazı var. Şey diye işte tam hatta ben bunu yazdım buraya. İngilizcesini okuyayım size. Two things fill the mind with ever increasing admiration and awe. The steady heavens above me and the moral love within me. Yani gökyüzündeki işte yıldızlı cennetler, yani burada yatan benim işte tepemde yıldızlı cennetler, işte içinde de ahlaki yasa var, yani ölen adam olarak. Ve şey, bu oyunun da kuralı aslında şu, siz o merkezdeki kişi olarak bir rulersınız hayatta. Yani bizim hayatta bazı noktalarda olduğu gibi. Eğer tepeyle, yani o balonu aşağıya çekiyorsunuz. Özellikle sadece. Evet, şu şapşal şapşal bakan benim. evet. Ne oluyor ya burada anlamaya çalışıyorum bunu yorumunu. Ortada duran kişi hem o balonu aşağıya çekmeye çalışıyor, diğer insanlar da onun yerini almaya çalışıyorlar. Eğer kendi yerini almasını önlemeye çalışırsa diğer insanların balonu çekme işi sarıyor. Diğer insanlarla uğraşmaya çalışırsa o zaman da balonu aşağıya çekilmiyor. Yani hani ahlaki olanla gündelik olan arasındaki çatışmayı anlatan bir şey. Şimdi yani oyun mekanikler üzerinden, şimdi ben böyle anlatsam oynarken bu çok daha iyi algılıyorsunuz aslında. Yani şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu bir sanat müzesinde olan bir oyun fakat sanatsal bir cümlesi var ve bir ifadesel bir yetisi var bana sorarsanız. Ve bunu oyun mekanikleri üzerinden anlatıyor. Dolayısıyla bu yönüyle bence bir sanat objesi. Kendi başına. Sadece bir oyun olmanın ötesinde. Diğer yandan o açılış sırasında insanları katılıma teşvik etmesi açısından da bir mingling şeyi, insanların birbirine işte etkileşime girmesini sağlayan bir sosyal event haline geliyor. Yani giriyorsunuz, işte siz de oynuyorsunuz biraz onunla. İşte çıkıyorsunuz, o sürede insanlarla hiç tanımadığınız bir insana seni sürgün ettim, ben iş ol falan diyorsunuz. Ve bir şekilde onlarla da etkileşime giriyorsunuz. Aa ne kadar eğlendik, oynadık falan çıktık gibi bir şey de yaratabiliyorsunuz. Yine Erik Zimmerman'ın bir tane daha oyunu var. Onu da anlatayım mı? Başka bir şey yok. Yarım saat kadar vaktimiz var. Çok hızlı. Çok hızlı. Belki de ondan bahsedeyim. Interference. Again. Olur. Bir oyuncunun aslında olsa izledim. Ben onu da açıklayayım. Bu oyun da aslında aynı tasarımcının bir oyunu. Farklı müzelerde oynanmış bir şey. Ve aynen böyle bir mekan için tasarlanmış bir oyun. Yani böyle bir mekana geldiniz, tamam burada oturacaksınız, eğleneceksiniz falan ama yani gelmişken de şurada mesela bir oyun tasarlanmış olsa da onu oynasanız bir anda yani gelenler için yani gelenler için tasarlanmış bir oyun. Bu aslında bir masaüstü oyun mekanikleriyle tasarlanmış bir oyun. Ama düşünün ki buraya gelen insanlar. Masaüstüne, yani geldiğiniz zaman şöyle bir mekanda, işte masaüstünde bir oyun oynamak var. Bir de böyle dikey olarak tasarlanmış ve birbirimizin yüzüne bakabileceğiniz bir oyun alanı tasarlanmış. Mimar, tasarımcılardan biri mimar. Yani o mekan böyle bölümlerle ayrılmış. Sizin aslında amacınız şu, interference, müdahale demek İngilizce. Orada böyle küçük şeyler var, plakalar var size gördüğünüz. Sizin amacınız o plakalar içinde bir koloni diyorlar ona. Kolonide yine kontrolü ele geçirmek. Yani siyahlar da beyazlar. Ama bunu oynamak için iki grup olmanız gerekiyor. İki çift. Yani ben ve Tom işte güvenli İlkay gibi geçecekler oraya ve oyunu oynayacaklar ama biz oynarken onların oyunundan bir takım parçalara ihtiyaç duyuyoruz kazanmak için. Onlar da oynarken bizim oyunumuzdan parçalara ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ben kazanmak için onların oyununa gidiyorum. Ve diyorum ki bana işte o parçayı verin. Ama sen öyle yaparsan kazanacaksın falan diye onu manipüle ediyorum. Çünkü benim oradaki parçaya ihtiyacım var. O parçayı sonra alıp kendi oyununu kullanıyorum. Aynı şekilde o da bana gidip, bunun daha kalabalık gruplarla oynayanını düşünün. Arı kovanı gibi. Yani birileri geliyor bana diyor ki işte bak onu böyle oynarsan öyle olur falan. Sonra oynayın ya ne oluyorsun falan, ne oluyorsun falan. Oynuyorsunuz. O sırada o sizin bir parçanızdan da çünkü kendi oyununda ona ihtiyacı var. Yani böyle devam eden ve insanların içinde sosyal etkileşim arttıramıyor bir. Ve aynı zamanda o mekandan sürekli devam eden bir oyun yaratması söz konusu. Bir yandan çok mantıklı, bir yandan çok kaotik. Yani bir strateji oyunu oynuyorsun bir oyun olarak. Ama bir taraftan bir kaos var. Yani kazanmanız çok gelip geçici bir şey. Yani bunun da belki de bir sanatsal cümlesi olduğunu düşünüyorum. İfadesel potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ve o ifadesel potansiyeli bu oyun mekanikleri üzerinden veriyor. Ve bu yapısıyla bence sanat alanına çok uygun bir oyun. Yani hem görsel olarak insanlar karşılıklı etkileşim halinde, hem de böyle bir etkileşim yaratmak üzere tasarlanmış bir şey. Burada ben yokum. Yani o yüzden sıkıcı bir ilk. Ve şunu söylemek yerinde olabilir mi acaba? Yani bunlar, bu son iki örnek aslında tam şu ana kadar ele aldığımız örneklerdeki oyunlaştırma kavramını kenarını sıyıran, hani oyun mekanı, sanat mekanına oyunsal bir özellik katan ama mekanı tam olarak oyunlaştırmak ya da mekanın içinde bulunan nesneleri oyunlaştırmak üzerine kurulu değiller demek. Kesinlikle bu aslında bence bu oyunların yapısı bahaneye daha uygun. Şundan dolayı, çünkü burası bir space for art bir noktada, değil mi? Yani bina öyle lanse ediliyor. Hani bu mekan içinde de sonuçta burada vakit geçirmemiz bekleniyor bizden. Dolayısıyla burada böyle bir şey olursa biz onun etrafında vakit geçirebiliriz. Yani bir yandan buradaki diğer objeleri incelerken bir yandan da oyun oynayabileceğimiz. Oyun oynayabiliriz. Yani sanatsal oyun. Ama işte Monopoly oynamayacağız. Evet, Monopoly de oynayabilirsin ama o oyunu da oynadığında hani o daha bir hani Monopoly çok daha hani mainstream gibi. Tabii ki onu kastediyorum yani. Mekanın içeriğine evet. Daha paralel, daha uygun bir oyun. Mimar olarak mı? Yani. Sizden bu şeyin yani bu oyun amacı neydi? Interference'ın amacı aslında yani müdahale dediğim gibi hani oyunun kendi içinde bir anlamı var ama o ortam içinde, böyle bir ortam. İnsanlar arasındaki etkileşim arttırmak yine, insanların birlikte bir şey yapmalarını falan sağlamak. Yani sen, videoda var mıydı o videomu bizim izlediğimizi çıkıyorum ama insanlar kokteyl bardaklarıyla dominebiliyorlar. Yine yani bir açılış için mesela tasarlanmış. Bir açılışta çoğunlukla insanlar birinin etrafında bir ilginin merkezi olan birisi vardır. Biri bir şeyin etrafında toplanırlar vesaire. Onu da çok hatırlatıyor. Evet, kesinlikle. Ve şey var hani, genelde böyle alanlara girdiğiniz zaman hani herkes birbirini tanımaz, hem tanır hem tanımaz. Ama konuşmak istersin tamam, hani ilk yaklaşma anı biraz zor bir şeydir. Bunu mesela oyunlaştırıyor bana sorarsan. Yani elinde kokteyl bardağıyla işte sizin oyunuzdan bir şey alabilir miyim dediğin zaman ben seninle bir iletişim kurmuş oluyorum. Daha sonra gidip bana diyorsun, bana kız kattın falan. Yani işte tamamen deriz de ne yapıyordun falan diye. Icebreaker gibi bir hali de yok değil yani. Bence o açıdan zaten özellikle. Bir sürü sanat galerisinin açılışında daha sonra bir sürü demeyeyim de benzer oyun da var. Aynı oyun hem Avrupa'da Paris'te ve Berlin'de de iki galerinin açılışında kullanıldı. Burada da yine New York'ta bir müzenin, tam hatırlamıyorum ama yani bilenler için ünlü yerler sanırım. Fantasimlerini hatırlamıyorum maalesef ama enteresan oyunlar. Diğeri de o müzakere meselesi, biz bu mekanı düşünürken üzerine konuşmuştuk. Pencereleri yani böyle gördüğünüz gibi açık bırakmak istiyorduk. Yani önüne duvar örülüyor çoğunlukla, burası bir sanat mekanı olduğu için. İşte video projeksiyonu yapılacak ya da başka bir eser gösterecekse çoğunlukla alt kata üst kata bakarsanız mimari yapısını göremezsiniz, arter binasınız. Ama burada bütün bu pencereleri ve balkonları açık bıraktığımız durumda da İşte şey konuşuyorduk aramızda, yani birisi açmak isterse ne olacak? Açmak, kapamak serbest olsun değil mi? Acaba bunun kendisi bir oyun mu olsa? Çünkü muhtemelen birileri rahatsız olacak açık olduğu zaman, üşüyorum diyecek. Diğeri de ama içerisi çok sıcak diyecek falan. Yani bir takım mekanını kullanıma yönelik oyunlaştırmalar veya bu müzakereleri yürütlen, yani iki kişiyi farklı karar vermek istedikleri durumlarda müzakereye sürükleyecek durumlar yaratmak falan gibi şeyler konuşmuştuk. Okay'a bakıyorum çünkü Okay Karadayılar da bizim bu tür, yani o da iletişim sistemleri tasarımıyla ilgilenen bir grafik tasarımcı. Şu satırları yaptı bahane için. Yani o da aslında bir tür oyun. Bahane'nin en karşı taraftan bir şey bekleyen bunu ben geldiğimde çok yani sizden de mesela bu konuşmanın sonunda bir toplantının sonunda bir soru yazmanızı bekleyeceğiz. İster yazarsınız ister yazmazsınız ama size böyle bir öneriyle geleceğiz. Sonuçta bahane açalı yaklaşık işte bir ayı geçti. Bir ayımız var önümüzde. Bazı konuşmacılar, atölye çalışması yürütenler ya da katılımcılar aa ben yazayım falan diye hemen atlayıp hiç merdivene gerek yok falan diye bir anda bir sandalye çekip kalemi alıp falan yazmış bulduk bazı insanları. Bazı da ha düşüneyim falan dedi. Çok güzel falan dedi gitti. Ondan sonra yani sonuçta bir dayatma gibi yapmıyoruz bunu. Bir tür öneri gibi yani bu satırlar var. İster doldurursunuz ister doldurmazsınız gibi yapıyoruz. Güvenle ilk konuştuğumuzda da bahanede daha etkileşimli ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Ama daha ziyade düşünmeye çalıştığımız şeyler işte bu mekansal kararları beraber almak üzerine ya da bir çalışma yaparken o sürecin nasıl şekilleneceğine dair kararları beraber almak üzere. Mesela bu interference bana birazcık sadece oyun gibi geldi. Yani insanları yani şunu yapmak istemiyorduk hiçbir zaman. Sergilere uğradılar, bahaneye de geldiler, insanları burada tutalım. Eğlenceli bir şey koyalım ki burada oynasınlar, hem tanışırlar falan, burada takılsınlar. Yani burada nasıl takılmayı seçeceklerine kendileri karar versinler istiyorduk. Kaldı ki işte Eda başta bulaşıkları yıkamayı teklif etti, onu söylemedim bugün, gitti ama. Bulaşıkları başta da yıkamadı. Evet. yani böyle bir anda gelip etti. Kayıtlara geçirdik. yani ne yapsam gibi soran çok insan oldu başlangıçta. Ben buradan bir şeyler alıyorum, ben de geriye bir şey bırakmak istiyorum gibi. Biz biraz bu sefer bunu gözlemlemek istedik ve bunlar birazcık da işte fazla senin ilk söylediğin gibi İdem, pazarlama hamlesi gibi yani bir tür gelecek olan izleyiciye müşteri hamlesi yapmak ve burada ne kadar uzun kalsa o kadar iyi. Yani şeyle ölçmüyoruz sonuçta. İzleyici sayılarıyla değerlendiren, ne kadar fazla ziyaret edilsek o kadar iyi diye düşünen bir kurum değil burası. Bahane de öyle bir yer değil. Yani burası ne kadar dolu olursa bizim için o kadar iyi gibi düşünmüyoruz. Peki yani yine en başı yani en başı Başak beni yalnız bırakmayız. Yani en başı soracak olursak üstüme gelebilirler korkmuyorum mı geliyor? Hani burada hani işte oyunlaştırma bir davranışı değiştirme üzerine kurulu bir sistem ya. Mesela aslında bahane yani bahanenin değiştirmek istediği bir davranış var mı? Hani yani genel tepkiler katılımcıların işte ya kazanmasını istediği bu mekan ve etkileşime geçmesi, gelişime geçmesi birbirleriyle gibi birçok farklı konuda yani belli bir davranış değiştirmek istiyorum aslında veya işte sanatı algılamaya dair sanatın yani genel yani sadece insan çekmek değil hani zaten insanlar gelmiş buradalar o burada olan insanlara yönelik bir davranışı değiştirmek derdi var mı? Bu davranışı değiştirmek bir böyle biraz bunu ilk söylediğinde de çerçeve çizmek gibi geliyor ama ben bu kastettiğim şey daha belki sizin aslında görünürde, yani sizin için görünür olan ama onun için görünmez olan bazı şeyler var. Belki onları gösterebilmek istersiniz herhalde. Yoksa o kadar yani çok... Neyi? Anladım. Neyi yani göstermek? Sizin için görünür olan ama buraya gelen insanlar için görünür olmayan bir şey varsa belki onu vurgulamak için isteyeceğiniz bir şey olabilir. Bir takım vurgular istiyor musunuz? Yani bu yani davranış değiştirmek belki o vurgularla da eş değer olabilir. Çünkü yani oyunlaştırmanın yani aslında bu yani günün sonunda bir yani bir hedef gerekiyor yani. Yani şey, bizim güvenli ilk toplantımızda bize gamification'dan bahsetmişti ve gamification'ın tanımını yapmıştı. Bir şey İngilizce bir şey cümle söylemiştim. Bir şey to alter social behavior mı? Evet. Bir şey. Putting burası game elements in non-game environment. Putting ne? Yani putting or işte bir şey. Inserting game elements in non-game environments to change the behavior. Yani davranışları değiştirmek üzere geleceğiz oraya. Buranın içine konmuş bir zaten gamified bir şey yani. Bu zaten bir game, evet. Gamified. Ben demin zaman bir aslında. Yani Evet. O yüzden de tüketmeye çalışıyorum yani. Zaten yeterli. Tamam, ona sana geleceğim. Yok, şöyle bir şey diyecektim. Yani, ya bir şey diyeceğim. Niye böyle dedin? Bir dakika, işveren bir şey söylüyor. Hiç işverenin dinlenmediği toplantı ya gerçekten. Şöyle bir şey, diğerlerinde değil mi böyle bir şey var, ona bak, izle ve çık diye bir şey var. Yani burada diyor ki sana, bak o küçük küçük işleri, hani normalde şey yaptıkları, ben sana küçük orayı sana oda yaptım, sen kumanda koydum, kulaklık var. Bak orada bu eğlenebildiğin bir şey yani, bu eğlenmek amaçlı veya oyun amaçlı bir şey değil, dolayısıyla burası tamam. Neden dil olarak faal olsun? Tamam, dil olarak diyorum ki bir gamify durumu var aslında burada bence. Yani en formal bir yok. Yapı var. Bence burası bir kullan, yani izlemek üzere değil, kullanmak üzere yapılmış bir yer. Ama bu oyun içerdiği anlamına gelmiyor. Hayır, ben... Ama dilinde hafif öyle bir şey var yani hani. Ben hani koymamaya çalıştık Başak Hanım ama... Hayır, aslında şey... yok. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben birazcık konuşmak istiyorum. Buyurun, sıra. Ben çok ilgili edildim. Çünkü gerçekten benim de alanım. Ben de müzisyen okuyorum. Ve benim de ilgilendiğim konu izleyici araştırmaları. Ve aslında sizin de bu bahsettiğiniz olayla şu an günümüzde müzeciliğin en büyük derdi. Yani dert şu, müzecilik derken Türkiye'yi birazcık şey alıyorum, yani içine katmıyorum çünkü çok çok geride. Yani dünyada müzecilik şunu tartışıyor, evet biz artık izleyicilerimizi yakaladık ama bunlar hepsi pasif izleyici. Yani geliyorlar, geziyorlar ve gidiyorlar. Biz bunları nasıl aktif izleyiciye çevirebiliriz yollarını arıyorlar. Aslında sizin de burada anlatmaya çalıştığınız birçok örnek bunun için uygulanıyor, tasarlanıyor. Biz buraya gelen o izleyicileri daha yani yaşadıkları deneyimleri daha nasıl arttırırız üzerine olan şeyler. Bir de şunları kırmak. Ya gerçekten müzeye gittiğiniz zaman insanlar o müzeyi sessiz bir şekilde gezip oradan çıkıp, çünkü oraya ait değiller, hissiyatı vererek geziyorlar. Şimdi o yüzden şimdi bahaneyi ben ayırıyorum burada. Aslında Başak'ın da söylemeye çalıştığı şey de o. Bu bahanede insanlar özgür oluyorlar. Yani istedikleri gelip buraya rahatça oturabiliyorlar. Bu mekana daha önce geldikleri zaman gerçekten de... Buraya daha önce geldikleri zaman ya da aşağıda gezerken aman bir şeye dokunmayalım, aman bir şeye kırmayalım hissiyle geziyor. Ama bahaneye geldiği zaman yani bardağını gelip buraya koyup bırakıp gidebiliyor yani. Hani evet, o yüzden çok dertli. Senin anlamlarında bir oyun sunmuyoruz ama ona aslında bir özgürlük alanı sunuyoruz. Yani buraya gelen bir insan çıkıp tekrar gelecektir. Şimdi bu bina daha önce, yani burası bir sonuçta sanat için alanım diyen bir kurum. Yeni üretimleri destekliyoruz ve onların sergilenme ve yayın anlamında her türlü desteği sunuyoruz diyen bir yer kısaca. Şimdiye kadar da bu binanın her bir taşı sadece sergileme amacıyla kullanılmıştı. Şu anda başka bir fonksiyonla kullanılıyor diye düşünüyorum ben. Fakat şimdiye kadar... Güvenecek soruyu aldım da aldım. Hemen cevaplandım. Twitter'dan cevap veriyorum şimdi. Fakat şimdiye kadar bu bina sergi dışında bir fonksiyonla kullanılmamış olduğu için izleyici için bir tür sürpriz oldu yani. Tamam, gelip video izlemek aşağıda da yapabildiğim bir şeydi. İşte Kutlu Ataman sergisinde de yapabiliyordum diyelim ki. Ama... Katılıyoruz son derece. Evet. Hani kavramlar var, onlarla ilgili ipuçları var. Yani o bakımdan da öyle. Ne var? Kavramlar var, yani kitaplar var. Evet, bir tür açık kütüphane gibi orası. Orada ipuçları, yani onları takip ettiğinde bulacağın bir şey veya elde edeceğin bir şey yok. Yok, ama yine de... Yani bir ödül. Yok bütün bunların karşısında. Yani burada gelip kahve içmenin bir, yani buraya gelip kullanıyorsun ama burası 2 ay sonra tekrar sergi mekanı olacak ve sen yine kendini burada aynı katta işte bir şeye dokunmaman gereken, uzanamayacağın, kahve içemeyeceğin, kapıda elinizdeki suyu alabilemeyeyim, sen de işte giremezsiniz denecek duruma geri dönmüş olacaksın. Evet. Yani bu kurumu dönüştüren bir şey değil, geçici bir fonksiyon atamak. Aynı mekanda başka bir fonksiyon var. Tamamen aynı fikir. Sadece bu mekanda böyle hani öyle bir dizi var bence onu hatırlatan, onu hissettiren demek istiyorum. Tabii çünkü yani oyun en formal bir yapıdır. Hani burası da öyle bir yapı sunuyor yani. Daha ben yine de şey diye düşünüyorum. Yani dediğin doğru ama böyle bir talep olması gerek. Ya bu şey gibi yani gerçekten hani onun hesap yani ilk ayın burada gerçekten oyunla ilgili bir şey beklemek lazım. İsterse buranın tanıtım yani burada istiklerin başına gelecek bir adamın bir şekilde oradan buraya gelmesine eğer talep ediyor olsaydı ki yok böyle bir talebi. Onu söylemiştim. Bu bir şey gerektir. Yani bu bir oyunlaştırma tekniği gerektir. Buranın içine gelecek bir insanın burada daha çok vakit geçirmesini istiyor olsaydı bir talebi olurdu. Eğer bir talebin olmazsa oyunlaştırmanın da tabii ki çok manası yok o zaman. Çünkü hani burada her şey gibi bir role play içindeysek hani sen bize parametreleri vereceksin ve talebini sunacaksın ve biz ona göre bir oyun ve ne tür bir oyun yani Find the Future'da olduğu gibi mekanı sonuna kadar keşfetmek isteyeceğim bir oyun mu düşünmek daha doğru olur. Ya da buraya gelecek insanların birbirleriyle iletişim kurmasını istiyorsak o zaman hani belki Interference gibi bir oyun mu? Ya da işte burada işte yine açılış gibi bir şey olduğunda işte Starry Heaven gibi bir oyun mu? Ya da işte MoMA'daki, San Francisco MoMA'daki üretime yönelik bir oyun mu? Oyunlar. Çeşit yani senin talebinle çok doğrudan bağlantılı bir şey olurdu. Ya da şey gibi bir şey diyebilirim. Yani buraya en fazla işte günde 100 kişinin gelmesini istiyorum. Bu bile bir oyun yaratılabilecek bir şeydir. Diğer insanları dışlayacak ve 100 kişiyi buraya çekecek bir şey. Yani demin şey diyecektim, buranın Gamify olduğunu senden önce arkadaş. Yıkıldı şu anda yıkıldı. Ha? Ben çok ciddiye almadım yani. Şey, Güven bize ilk gamification'ın tarifini söylediğinde böyle bir irkillik yani davranış, başkalarının davranışlarını değiştirmeyi hedeflemek. Yani tam kendine hedef koymak, kuruma hedef koymak iyi de yani outer social behavior dedi yani yani kamusal alanda işte toplumun yani toplumsal davranışı değiştirmek yani tek bir kişinin ve bir yandan da bir tür oraya gelen herkesin falan. Algı da olabilir yani. Okey. Yani bir çok dolayısıyla yani social behavior. Hani ben evet, ben böyle daha pratik bir disiplinden, şehir planlamadan geliyorum. Sosyoloji okudum sonra da. Yani hayatta sosyoloji eğitim boyunca öğrendiğim, kendime sorduğum bir şey oldu. Yani biraz toplum mühendisliği kokan bir şey geliyor bana. O yüzden de çok yani dahil olmak istemeyeceğim bir şey gibi geliyor. Ya da bir sanat kurumunun böyle bir şeyi arzu etmesi. Yani mesela diyelim ki bu işte Dolapdere'de bir müze açtınız, Çağdaş Sanat Müzesi. Orada neyi değiştirmek isteyebilirsiniz? Yani gelen izleyicilerin bir şeyini mi, çevrenizi mi? Yani işte öyle. Konuşamadım. Aslında anladım. O konuyu, pardon çok özür dilerim. O konuyu aslında az önce onu söyledim yani. Çünkü dünyada müzecilik artık çünkü gelen izleyiciyi artık çekmiş yani hani nicelik anlamında doymuş ama o ben o niceliği nasıl niteliğe çeviririm alakalı. Türkiye'de ise biz daha nicelik kısmında biz daha insanları bize sokamadığımız için biz daha oraya gelmedik. Ama dünya şu anda bir şey daha tartışıyor. Senin de aslında bahsettiğin şey bu oyunlar yani bu aslında müzede dramayla çıkan, çocuklardan çıkan ve sonra bunlar içinde de uygulayabiliyor. Eğitim programları yani müzelerin eğitim programları. Evet onların daha kurgulanmış, daha iyi kurgulanmış örnekleri ve gerçekten de bunların hepsinin geri dönüşlerini alıyorlar. Yani aslında sen de buradan diyorsun yani burası kapanacak ve sonrasında bu kurum eski o şeylerine, kurallarına geri dönecek vesaire. Ama yine de sizin de belki o dediğiniz o algıda birazcık yumuşama yaratacak. Yani buraya daha önce gelip burada oturmuş, deneyimlemiş insan, buraya daha sonra gelip burada bir sanat eseri gördüğü zaman bile ya işte evet o kat bu kattı ve ben burada oturdum ve burada çay içebildim ben diyecek. Biraz daha sıcak bir ortam koyacak. Bu onda neyi değiştirecek? Bu onda kuruma olan sıcaklığı değiştirecek. Buradan geçerken ya ben buraya uğrayayım diyecek. Kurumla ilgili algıyı değiştirecek. Evet. Yani ya da mekanı. Artar daha erişilebilir, daha sıcak bir daha sıcak bir kurum olacak. Ya eğer şunu da dersen ki yani bunlar ne işe yarayabilir? Bunlar çok işe yarıyorlar bu tüm olay. İşte o Dolapdere'deki o müze yanındaki hemen bir adım ötesindeki daha önce hiçbir müzeye gitmemiş insanlara yakınlaşmasını sağlayacak. Yani siz onlara aslında burası ürkütücü bir yer değil. Gelin birlikte oyun oynayalım diyecek ve sonrasında orası ürkütücü bir hale gelmeyecek. Bunlar kullanılan şeyler, yöntemler. Biz Türkiye'de biz daha oralara geldiğimizi daha düşünmüyoruz. Biz daha niceliği nasıl arttırabiliriz derdindeyiz. Daha fazla yani o yüzden mesela bu Tom Hüç'ün bahsettiği bir şey benim hoşuma gitti. Role playing, yani müzede başka birisiymiş. Yani o bana sanki şey gibi geldi. İnsan çok fazla kendinin farkında oluyor bir sergi alanında. Özellikle tek başınaysan, mekanda 2-3 kişi varsa sadece. Kendi, yani şu anda ben bu karşımdaki sanatla nasıl bir ilişki kuruyorum? Buna ne kadar mesafede durmam lazım? Sağdan mı başladım, soldan mı başladım? Nasıl bakmam gerek, kaç saniye bunun önünde durmam gerek, diğer insanlar bana bakıyor mu gibi. Ama bir role playing durumunda başka birisiymiş gibi yapıyorsun zaten. Bunun kuralları her ne olursa olsun hiç önemli değil yani. Kendin değilsin, başka birini oynuyorsun. Dolayısıyla ne yapsan mübah gibi. Kimse seni eleştiremez çünkü sen o sırada Merlin'i oynuyorsun yani. Ve o işte o eserin önünden 2 dakikada geçti, 2 saniyede geçti çünkü beğenmedi. Onun beğenmeme hakkı var, senin kendini tanımadığın hak. Başka birini oynarken var. Dolayısıyla mesela o benim hoşuma gitti. Yani buradan da böyle mesela Fatma Bucan sergisindeki şeyi izlediniz mi? Tuz Gölü'nde geçen işi. Mesela orada aslında bir tane video var. Videoda bir performans var. Karşısındaki ekranda da aslında gerçekte o performansı izleyip onun hakkında konuşmuş olan 13 tane işte kadını izliyorsunuz. Yani hani orada da böyle birazcık aslında hani değil mi buna bağlanabilen bir şey gördüm ben de. Yani bizim bu oyun ve katılım mevzularını kafamıza döndürmemizi, yani bu soru, bunların etrafında sorular sormayı arzu etmemizin sebeplerinden bir tanesi de Fatma'nın bu işiydi zaten. Yani biz bu bahaneyi kurgularken işte Aslı Çavuşoğlu da işte bütün o nesneleri rastlansal bir şekilde yan yana getiriyor ama bir yandan böyle bir onlar etrafında hikayeler anlatabilirsin, bir rastlansallık var, oradan çıkan bir hikaye anlatımı var. Oradan bir oyuna giden bir hat vardı kafamızda. Fatma Bucak'ta işte bu katılım, başka insanların yorumunu açma ve bir yandan o şeyle oynama, o alanla, yani sanata bakıyorlar ama onu bir tür performansı çıplak gözle ilk elden deneyimliyorlar falan. Belki çok kısa bir süre önce dijital ürünlerin sanatsal ifadesel olanakları üzerine bir makale yazdım ben de. Ve orada hani o işin başını interaktif sanata götürüyor insan isterseniz. Çünkü onun literatürü oradan başlıyor. Yani ilk oyunlu sen daha çok bilirsin hatta yani doktor tezin onunla ilgili. Yani interaktif sanat oyunlardan çok da bağımsız düşünülemeyen bir şey. Çünkü biz hani sanat nesnelerinin karşısında da, sanat obje, yani sanat eserlerinin karşısında da ya da işte eskiden medya kanallarının karşısında da pasiflik. Ama şimdi dijital teknolojiler bizi aktifmiş gibi yapmaya, ya aktifmiş gibi değil, aktif yapmaya başladığından itibaren sanat eserleri karşısında da aslında aktif olmaya başlıyor. Yani bilgisayarlarla beraber başlayan bir şey. Dolayısıyla hani interaktif diye bir şeye ya da bir sanat eserinin interaktif olduğunu düşünmeye başladığımız zaman da onun oyuncusu olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Hani bunlar arasında aslında çok böyle geçişlilik var. Bu noktada hani interaktif olan bir şeyi biraz oyuncusu olduğunu düşünmek hani çok zevkli bir durum değil gerçekten. Anlıyorum. Sadece kitap okumak ne kadar interaktif bir şey sence? Bence eğer sayfalar arasında, örneğin 5. sayfadan 50. sayfaya geçebiliyorsan bu interaktif yani var. Pazar günü bahsettiği... Sadece onlar da değil. Mesela şey... Sözlük. Ansiklopedi. Baktığınız zaman düz doğrusu okumanız gerekmiyor. Bu şekilde yazılmış yani. Sözlük şeklinde yazılmış kurmacalar da var işte. Kazan sözlükleri, Hazar sözlükleri diye Türkçe'ye çevirdi sanırım. Mesela o yapıları doğrusu olması gerekmiyor. Yani siz bu kavramları çok yani üzerinde çalışma da yaptığınız için bizi daha doğru yönlendirirsiniz. Sadece bana bahane gamified bir yer demek, buraya bir tür interaktif sergi demek gibi geliyor. Yok yok. Burası ama hayır yani oraya gidiyor benim kafamda. Yani halbuki fonksiyonu değiştirilmiş sergi alanı olarak değil, kullanım alanı, okuma ve etkinlik ve izleme alanı olarak. Yani başka bir fonksiyon atanmış bir yani, yer gibi hissettim. Sandbox. Ben yani playground gibi hani diyecektim. Sonra hani öyle doğru bir ifade olmayacağını düşünüyorum. Yoksa belki tam tersini daha doğru olabilirdi yani. Playground. Çünkü şöyle de bir şey var. Sen söyledin mi? Başta hatırlayamıyorum ama. Yani gamification kavramı akademisyenler tarafından pek sevilmez. Çünkü gerçekten pazarlama kökenli. Ona alternatif olarak kullanılan kavramlardan biri playful design. Yani oyunsal tasarım. Burada da aslında bir playful design havası olduğunu söyleyebiliriz. Yani şey yok, bir puan toplama ilerleme yok ama giren kişi etrafı karıştırabilir, girebilir. Yani bir open space belki, bir sandbox ya da üretim amaçladığı için makerspace özellikleri olmadığını söylemek de çok doğru olmaz sanki. Bunu söyleyeyim, böyle bir şey. Evet. Sosyal bilimcileri rahatsız etmeyecek tabirle. Yani aslında orada biraz yani sen bir şey hani behavior değiştirmek sana rahatsızlık veren bir şey ama yani aslında ister istemez de böyle bir şey varmış yani buranın. Ben bunları dinleyince böyle geldi. Yani buranın da farklı bir yer olabileceğini, sadece sergi izlemeye gelinen bir yer değil de hani başka oturulup çay da içilebileceği fikrini insanlara kazandırmak da bir şeydir yani onlara yüklediğin bir bir şeydir. Yani ona bağlamak gerekirse yani ben işte aslında çok benim o söylediğim dikkat ve altın çizdiğim yani şeye çok takılmamak gerek tanıma. O oradaki tanımın o yani o dayatmacı bir tanım değil aslında. Olsa bile yani. Yani daha doğrusu. Tabii bir yandan yani sokaktaki piyano merdivenleri görünce çok da sempatik geliyor canım. Yani tabii yani ki her tanım gibi de dayatmacı o zaman. Her tanım kadar tabii dayatmacı. Şuna bağlamak gerekir ki mesela burada diyorsun ya bir takım mekanikler var. Yani fonksiyonlar. Mesela ben onları oyun mekanikleri gibi algılayayım. İşte kitap okuma, film izlerim falan filan. Ama bir de mesela bizde bir de bu oyun mekaniklerinin oyuncular üzerindeki serbest etkileşimi dediğimiz bir bölüm var. Biz de bunu oyun dinamikleri diyoruz. Yani mesela işte bir şey içebiliyoruz ama birden bir bulaşık sorunu çıktı değil mi? Tam hesaplamamıştım gibi. Yani bir şekilde yani sürprizli şeyler çıkabiliyor. Onlar kanunsal faktörler diyorlar bir şeyler. İngilizler tıpkı da bu kanunsal. Aynen kesinlikle. Yani sen burayı tasarlıyorsun, bir takım mekanikler koyuyorsun. Gelen kişilerin onlarla etkileşime giriyor. Ama etkileşime giren kişiler onlarla farklı şeyler yapabilirler. Bu bir anlamda daha bir açık bir ortam sağlamış oluyor. Evet. Yani o piyano örneğinde de belki şu an bir örneği görmedik ama belki orada birisi belki oturarak çalacaktı. Tutluya stres olarak. Mesela şu an ilk aklıma gelen şey yok. Yani bir sistemin kurulması dayatmacı bir şey olmayabilir. Önemli olan o mekaniklerin açık uçlu olabilmesi. Ya da dayattığın şeyle yüzleşmek gibi bir şey bence yani. Yani ben bir insanın mesela sigara içmesini istemiyorum, ona bir şey dayattım ya da onun için iyi olduğuna inanıyorum falan. Şimdi çok iyi bir örnek olmayabilir ama yani sonuçta o insandan o kötü alışkanlığın gitmesi bence hayırlı dediğin bazı şeyler var ki ne kadar küçük seviyede de olsa bir sanat mekanına elleyemeyeceğim bir yer gibi bakmaktansa oranın pencereleri olduğunu göstermek bile o hareketin yani küçük bir adıma gibi. Yani onunla yüzleşmek bence kötü değil o açıdan diyebilirim. Bahane boşa gitmeyecek yani. Belki de gezilen bir yer olur yani bahane. Başka bir şey gider, müziğe gider. Oradan başka bir müziğe gider. Evet. Kendi içinde bir grup oluşur. Mesela şeyde vardı o. Bu onu şu belalım. Linux kullanıcılar derneği var mesela. Linux kullanıcılar gibi özgür yazılımcılar, firmacılar. Benim arkadaşım onlardandır. Mesela onlar belli bir mekanı yok. Onlar sürekli bir gezi halindeler. Bir gün Mersin'de, bir sene Mersin'de toparlanıyorlar. Bir sene İstanbul Üniversitesi'de bir yıl toparlanıyor. Yılı 6'ya bölmüşler. Yılı 3'e bölmüşler pardon. Her 4 ayda bir yer kapatıyorlar böyle bir ay üniversiteler içinde. Anlaşmalar yapıyorlar. İşte şey yapıyorlar. Linux kullanıcılar derneği, AB bilişim diye yapıyorlar. Neden olması bahane de müzeler içinde gezen bir şey olarak, kurt olarak. Çok da güzel olurdu. Hani her müzeler misal veriyor biraz da özel takipçileri olur kendiler. Bu da bir oyun olurdu aslında. Bahaneyi takip ediyoruz. Sonra da 1 milyon doları satarsın. Aynen de. Böyle de var. Şöyle bir şey. Yani böyle gezen bir kafe yok yani. Güzel gezgin bir kafe ve kendi içinde bir şey oturmuşlar. Gezen bir interaktif kafe diyelim. Ya neyse işte bahane diyelim. Kusura bakmayın. Gezen bir yer olması müzeler için kendi için eğer madem amaç sanatsa ben bunu söylemeye çalışıyorum. Amaç sanatsa mesela bugün bu müzedeyse yarın belki gelip Galatasaray Müzesi'nde de olabilir. Kendi içinde. Böyle kendi sitesinde duyguları olan, kendi üyeli sitesi olan, her gün üyelere liste atıp yılda 3 defa işte Behind Zero olarak toplanıyoruz. Neredeyiz? Hocalarımız var. İşte mesela Van'dayız. Van Müzesi'ndeyiz. Güzel. Bir ay içinde. Ama güzel bir fikir. Güzel bir fikir. Gizli olarak kendimiz yani bahaneyi oynayışlarına koyduk. Şey, dolaşma. Şimdi şöyle bir şey. Müzenin anlasını değiştiriyor mu? Ya da kalemini. Yani oynaştırmıyoruz. Neden bahaneyi oynaştırmıyoruz? Yani ben de demek istiyorum. Neden bahanenin içine oynaştıracağım da direkt bahaneyi oynaştıralım yani. Bahaneyi oynaştırdığımızda daha güzel olur. Şimdi millet bir anda bahaneyi takip ediyor. Yani bahanesini yapsın dedi. Tabii. Şimdi herkes bahaneyi takip ediyor. Öyle demeyin. Yeni nesil böyle şeylere çok açık. Aa bahane burada da gelecekmiş. Üniversite gençliği düşünsenize. Bahane hareketi. Bizim üniversite kişi bahanesine bahane geldik. Güzel sanatlar fakültesi mesela hocalarımız var. Oradaki hocalarla bir kurulda toplansalar da söylesene işte bahaneyi gitsin okul açsak. Hemen millet diyecek ki gelelim. Olur. Neden olmaz? Artvin Üniversitesi'nde bahane. Hakkari'de bahane. Yılın belli aylarında kendi aralarımızda belki kendi içinde grup oluşuruz. Ara ara orada toplarız kendi fikirlerimizi. Bahane festivali yıllık. Yani neden onunla işlemez? Yani şimdi ben olaya farklı açıdan bakıyorum. Yani biz bahane burada yok vardı yani. Bahanenin içine, bahanenin içine oyunlaştıracağım da bahaneyi oyunlaştıralım. Bahanenin içine oyunlaştıracağım da bahaneyi oyunlaştıralım. Evet, bahaneyi oyunlaştıralım yani. Sen direkt orada yazın bence. Bence de. Bu hak edildi o kayın satırlarına geçti. Çünkü şöyle bir şey, bu Ocak ayına gidecek, tamam değil. Mesela kendine bir site olur, www.bahaneciler.com gibi. Çünkü artık hayat buraya gidiyor. Böyle bir site oluşur kendi içinde. Her gün mesela, hani fotoğraf diyor ya, bugün Hakkari'deyiz, işte Hakkari Üniversitesi'ndeyiz. Ne zaman? 12 Aralık'ta. Herkes 12 Aralık'ta takvimini ayarlar. Hakkari pazarı alırız. Aldım, domeni aldım. Hayır, hakikaten öyle. Böyle Hakkari fotoğraflarımız, misal öyle fotoğraflar. Herkes kendi için, üniversite öğrencileri kendi için bir orada form oluşur. Hakkari'de nasıl geçti? İşte bahane bugün Hakkari'de böyle geçti. Burada bu katılımlar oldu. Biz bu gruptaydık. Çok süper bir şey olur ya. Bahaneyi oyunlaştırmak. İşveren bunu istiyorsa tabii yapılır yani. Biz çalışmaya başlayalım. Sen evet de başvurdu şu an. Şey, hocam ona bahaneyi de oyunlaştırmak diyelim yani. Yazıyorum. Bahaneyi oyunlaştırmak. Niye biz için oyunlaştırırız ki? Bahaneyi oyunlaştırmak. Konsept diyorsunuz. Hemen ben bunu Twitter'a şey. Hakikaten de bilecek bir şey modül. Çünkü bunu şeyciler yapıyor. Linux kullanıcılar derneği yapıyor bunu. AB Bilişim Projesi'ne evet. Gider. Bahane app'i de yaparız sonra. Check'in. Şimdi biz oyun oynayacak mıyız? Ben onu göre bekliyorum. Biz oyun vardı. Biz oyun vardı. Yani, bir aşağıya. Evet, ben de çalışıyordum yani. Biz hazır, hocam bunu gider bir şey yapın yani. Sizin akademik altyapınız var. Mesela müzelerde sanatsal yanlarınız var hepinizin. Böyle sanat, biz az çok hani ne derler, Hacı Hacı Mekke'de, Hoca Hoca'yı tekkede görürmüş derler. Az çok tekke hoca ilişkisi vardır. Bu projeyi yaptığınız hakikaten güzel. Ben bugün belki ilk veya son gelişim. Ama böyle olsa, hani ben Gaziantep'e mesela geldim, ben oradaki finans bankçıları yarın mesela. Hadi bankacılar, hop toplanıp gidiyoruz. Nereye? Bahane. Onlar gelmezler ama. Gelirler, güzel bir eğlence yapar. Bence o getirir. Evet, bence o. Ziyarız yani, rahat oluruz. Zaten gerekirse üstüme yazar çıkarım yani. Bahaneciler geliyor diye. Niye olmaz yani, kendini... Hani kurumu olgunlaştır, kurumu büyütmek o. Hani kendi özgürleştirmek. Hani bahane benim, bahane senin, bahane bunun, bahane bunun. Hadi adı üstüne bahane. Benim bahane. Hatta da slogan da güzel olur. Benim bahanem ne? Mesela Gaziantep'teki bahanem nedir? Ya da İzmir bahanem ne? İki bahane. Yani düşünelim çok da güzel olur. Hani bahaneyi oyunlaştırdığınızda hakikaten güzel olur. Mesela öğrenciler çıkacak diyecek ki bugün benim bahanem bu. Kafede oturacaklar. Üstüne yazan kafeler. Nerede oyuncu yani? Onu kabul etmemiz gerekir. Ben sadece üslubundan, evet. Dilinden, yaklaşımından bahsediyorum. Gamified dedik istemek. Yani bakın, öğrencileri düşünsenize, üniversite öğrencileri. Üstüne giymişler. Mesela ben akademik kökenli olarak söylüyorum. Üstüne giymişler. Bugün benim bahanem ne? Mutsuzum. Hadi mutsuzluk odasına. Bugün benim bahanem ne? Sevgilimden arama. Buyur. İşte bugün benim bahanemden eğlenceli buyur, eğlenceli. Bahane budur. Kesinlikle ama evet. Evet. Yani. Olması evet, biz senin çok konuştuk. Yani. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Yani tüm o planlar için iyi bir özgürlük. Evet. Olabilir. Biz bu işi yaparız. Biz gemi oyun oynama bahaneyi taşımak derken yani çok çok ilgili değil ama kapatıcı olarak belki bir şey daha size göstereyim burada bahane olsun bu da. Bir müzeyi yine gamify etme, bir mekanı gamify etme de oyun taşıma oraya çalışmaları kapsamında Haunted Planet Studios diye bir stüdyo var ve bunlar tarihi mekanlarda hayalet avcılığı oyunları geliştiriyorlar. İşte bu cihazlarla az önce ben mesela bir hayalet yakaladım burada. Görüyorsunuz mekanın öyküsüne dair. Şurada burasının içinde Augmented Reality geliştirilmiş gerçeklerde Haunted Planet Studios diye ararsanız bulabilirsiniz. Haunted Planet. Burada bir hayalet varmış. Yakaladım az önce burada. Dün de bu arada şöyle bir şey konuşuldu. Burada benim başım için geldi mi? Evet. Benim de bir çalışması vardı. Nesne'de bir sergisinde. Altta Çavuşoğlu sergisindeki nesneleri böyle grupça gezdik. Ondan sonra bunun hikayesi ne olabilir falan diye konuştuk. Böyle bir tane kumaş gibi bir şey üstünde bir kulp var. Görmüşsünüzdür belki. Biz bunun hayalet yakalamak için olduğunu, yani ne olduğunu, çünkü altında ne olduğunu bilmiyoruz, bir yandan öyle kapalı duruyor. Bu bir hayalet yakalama işte aparatı. Doğru düşünüyorsunuz. Şey herhalde finaldekileri. Yakalandı. Stüdyonun yaptığı oyunlar işte sizi İskoçya'daki bir saraya götürüyor. Onun için oynama şansımız da oldu. Orada kafası kesilmiş tarihi bir kraliçenin öyküsünü anlatıyor. Bir yandan da sarayı keşfediyorsunuz ve bu tür cihazlarla hayaletleri yakalıyorsunuz. Bir şey böyle gece oynanıyor ve kafanızda falan fenerlerle o o hissi yakalıyorsunuz. Sarayın bahçesinde böyle geziyorsunuz. Uzaklardan böyle insanlar var. Dudududud falan diye geziyorlar. Zaten görüyorsunuz. Köylüler falan yüzünü görmüyorsunuz. Uzaktan geçiyor. Gerçekten hani o ortamdaki ambiyans tamamen orada hani ürkütücü bir ortam. Oradan geçen insanlar da çok ürkütücü. Orada sizin birilerini bu fotoğrafını çekip işte hayaletleri yakalamanız gerekiyor. Şimdi şu an Haunted Planet bu uygulamasını mekandan çıkardı. Hani biz bahaneyi taşınabilir hale getirmek dedik ya. Mekandan çıkardı ve her mekana uygulanabilir o içeriği tarihi bağlamını ayırıp bir app haline getirdi. Burada da hayalet yakalayabiliyorsunuz artık. Yani bir taraftan hani konuştuk ya bahaneyi almak, taşınabilir hale getirmek. Hani bahanenin objelerini farklı mekanların içine yerleştirip buradaki objelerle yapılabilecek olan interaksiyonu dijital olarak yeniden simüle eden bir uygulama gibi bir şey de var. Hani bir ufuk da var önümüzde. Biliyorum çok daha fazla bütçe gerektiren ve hani yatırım ve planlama gerektiren ama hani tüm tartıştığımız örneklerin son olmadığını, daha da fazlası olabileceğini ve yeni fikirler olabileceğini söyleyerek bitirmek için hazır konusunda gelmişken Baroness'e göstermek ve başınızdaki belalardan birinin fotoğrafını size göstermek istedim. Dahası da var. Çünkü burada çünkü şey hissediyorum tıkır diyor. Bakın radarda tüm bunlar hayaletler. Sen var mıyım orada? Siz varsınız ama şey olarak değil, hayalet olarak değilsiniz. Neyse ki. Neyse ki. Onunla tutarız. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.